Szép jó estét kívánok minden kedves CubeCast hallgatónak, elnézéseteket kérem a késlekedésért, de Viktor pont egy bő órával ezelőtt írta nekem, hogy kicsit megcsúszott, úgyhogy nagyon-nagyon siet, de még sajnos nem érkezett ide, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy nem várakoztatlak most már tovább titeket, és nekivágok egyedül. És azért el fogok én itt beszélni dolgokról, nem lesz ezzel probléma, de amint megérkezik, és most már ha már így idáig húztam, valószínűleg pont ebben a pillanatban fog rám ír, de a lényeg az, hogy egyből be fogom rántani őt a streambe, nem ússza meg, úgyhogy remélem, hogy hamarosan csatlakozik hozzánk. Na, és a zenei betét pedig az Undertale című játékból való, ha valaki még nem hallotta, akkor játssza végig a játékot, és garantálom, hogy így nagyon be fog vésődni a zene, és így nem spoilereznék többet, de ez az egyik legtutibb zenéje így az elmúlt éveknek, meg az egyik legklasszabb játékzene, és az egész csak ilyen 8-bites taktusokból van összerakva. Nos, én arra gondoltam, hogy akkor így első körben utaljunk egy kicsit, vagy visszautalnék egy kicsit a múlt heti nagy témánkra, ugye a YouTube algoritmusokra. Nagyon-nagyon sok ilyen videó készült ebben a témakörben egy az egy hét leforgása alatt. A nagy része az tényleg csak tippelgetés. Sőt, mindegyik csak tippelgetés, mindenki próbálja leszűrni így a konzekvenciákat, illetve így a magáét hozzátenni az, ehhez az egészhez. Amit én így innen-onnan összeollóztam, és a saját tapasztalataimból is, akár fél évre, akár negyed évre, akár az elmúlt egy-két hétre visszamenőlegesen így tudok nyilatkozni ezzel kapcsolatban, az az, hogy az a legfontosabb, hogy mindenki, ha van kedvenc videósa, akkor igenis naponta nézzen föl rá, és ezt a YouTube rendszere is szeretné megerősíteni. Olyan módon, hogyha valaki nem annyira érdekelt egy videósnál, akkor az lehet, hogy egy bugnak köszönhetően, lehet, hogy egy tudatos algoritmusnak köszönhetően, de nem feltétlenül fogja látni őt az ajánló oldalán. Az ajánló oldalán aztán főleg nem. De aztán, hogyha valaki sok csatornára van feliratkozva, akkor talán még a feliratkozásokban sem veszi előre annyira. De mindegy, a lényeg az az, hogy tényleg, ha van kedvencetek, akkor nézzetek utána, hogy nem halt-e meg, ha mondjuk egy nap nem láttok tőle videót. Amit én így a saját csatornámról el tudok mondani, hogy itt naponta van valami content, úgyhogy érdemes naponta megnézni. És akkor lehet itt olyan dolgokkal rásegíteni, mint ez a kis csengettyű így a feliratkozás gomb mellett, az nagyon sokat segít. Az interakció is számít, viszont más forrásokban én azt hallottam, hogy nem ez a legmeghatározóbb. Jó, ha van, tehát, hogy minél több a like, meg minél több a komment, de alapvetően azt mondják, és itt a game theory-ra szeretnék hivatkozni, aki azért tényleg utána szokott járni dolgoknak elég rendesen. Tehát ő például azt mondta, hogy ő azt látja az algoritmusban és a saját tapasztalataiból, illetve más videósok tapasztalataiból, hogy a YouTube egyre inkább egy olyan irányba szeretne elmenni, hogy egy TV csatorna helyét szeretné betölteni az emberek életében, de nem olyan módon, hogy tévés content, persze az is már egyre inkább jön, de inkább abban az értelemben, hogy szeretne inkább olyan pozíciót betölteni az életetekben, mint hogyha tévé lenne. Magyarán szóval bekapcsolod, nézed, ott hagyod, megy tovább, csak háttérzajnak, de ugyanúgy megy rajta folyamatosan valami. Tehát a nézettségi időt, a platform használatának idejét szeretné így feltuningolni, és erre nincs is jobb mód annál, mint hogy arra ösztönözze öles nagy ostorcsapásokkal a tartalomkészítőket, hogy rendszeresen minél quality-bb contentet gyártsanak. Na most a quality content mérvadója az, hogy elejétől a végéig lehetőleg végignézed, és még esetleg aktív is vagy alatta. Ó, és megjött Viktor, de mindegy, amíg behúzom, akkor ezt befejezem. A másik pedig, hogy rendszeres, és a rendszeresség alatt azt kérdezte, hogy lehetőség szerint naponta, akár többször. És akkor itt lehet gondolkodni arról, hogy ez mennyire terheli meg a tartalomkészítőket. Minden esetre nagyjából így ez van most így a háttérben valószínűleg, és lehet, hogy még bugok is. Szóval A lényeg az, hogy akit szerettek követni, azt kövessétek és nézzetek utána, ha esetleg nem láttok tőle új videót záros határidőn belül, és legyetek aktívak, mert az is nagyon sokat segít, de természetesen ennek az egésznek az alapja a quality content, mert ha nincs olyan content, ami érdekel titeket, akkor úgyis mindegy. Na, Viktor! Na nézzük. Hello, welcome! Hello. Na, adásban is vagy már is. Király, gondoltam. Így gondoltam, hogy nem hagyok hátra senkit, és 30-ig vártam hősiesen, de aztán itt már annyira sokan összegyűltek, még többet néztek minket, mint amikor elkezdik normálisan. Ne haragudj, tényleg ne haragudj. Eltűnt napközben egy órám, így este. Mármint, hogy úgy értem, hogy így ránéztem az órára, és valamennyi idő volt, és aztán ránéztem következőre, és így... No para, meg ez különösen egy munkahely, hogy így számon kérjelek bármit. Jó, hát azért nyilván én is megpróbálom belőni a YouTube-ot, hogy lássam a csetet. Ja! Szóval, srácok, miattam volt a késés. Totali. Ezt egyébként már mindenki feltételezte. És én egyértelmű. Sőt, egyébként a pofátlanságom itt miért nem ér véget, ugyanis van itt előttem egy állás. Azt elhajszabad. Ja, nyugodtam. Egyébként épp így visszautalgattam így a múlt heti YouTube-os témára, mert azért még így voltak így videók, amiket így követtem így az elmúlt héten, amik ebben foglalkoztak. Hát a legtöbben ugyanúgy a fejüket vakarják, és megint anyázzák az egész rendszert, hogy hát nem igaz, hogy már megint, még mindig, és még tovább. Például láttad, köszönöm, és elnézést, hogy az IGN streamelte, ahogy PewDiePie-nek a feliratkozói. Ja, én egyébként arra gondoltam, hogy... Hát ha valami zseniális, az... Indítsunk egy perces néma csenddel PewDiePie törölt csatornájának való tiszteletadás véget. Amiből 30 perc lett, és nem is törölte a fő csatornáját, úgyhogy... De jól széttrollkodta az egészet. Tehát ennél biztosabb feliratkozó toporzást így nehezen lehet találni. Ez egyébként, hogy én ezen sokat gondolkoztam, hogy vajon ez volt a célja. Szerintem ez ilyen elgondolkodtató kicsit. Inkább az, hogy szerintem trollkodja a mainstream médiát, mert ahogy, tehát hogyha így megnézed így a videónézettségeket, meg ilyeneket, neki majdnem tök mindegy. Mármint, hogy nem lesz attól más egy videó szám, tehát egy videónézettség mondjuk nála, mint mondjuk egy 15 milliós csatornánál. Érted, az, hogy 40 millió vagy 50 millió, szerintem egyáltalán nem számít. Neki inkább már csak az önérzetét cseszegetheti, hogy már csak 2 millió nézettsége van bizonyos videóinak, de tehát ez egy nagyon jó média hack volt a részéről. Másrészt én úgy gondolom, hogy tök jó mód annak, hogy így felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire durván meg lehet hackkelni így a rendszer, mármint így hát végül, igen, végül is a rendszert meg lehet hackkelni, mert hogy a nézők, a média, mindenki részei ennek a rendszernek, tehát ő ezt így nagyon gyönyörűen meghackkelte. Meg azért szedett pár feliratkozót is így közben, azért az nem elhanyagolható dolog. Hát igazából szerintem az nem számít. Tehát, hogy amennyit ezzel a hackkel szerzett, az kevesebb, mint 1 millió. Egyébként... Az 50 millió esetében szerintem nem számít. De. Egyébként csak így zárójelben jegyzem meg, és ezt a zárójelet fel is szeretném oldani egyben, hogy azt hiszem pénteken, tehát ugyanaz nap, amikor, vagy talán egy fél nappal később, amikor megnett neki ez az 50 milliós deadline, volt neki egy jótékonysági streamélye a többi nagy YouTube haverjával együtt, és ott elvileg valami 1,5 milliót szedtek össze. Így van, és arra lényegesen kevesebben senki. Írtak, azért írtak róla, de lényegesen kevesebben írtak, mint arról, hogy ő törölni fogja a csatornáját. Igen, és szóval ez a nyomorult az egész rendszerbe, tehát hogy így azt, hogy törölteti a csatornáját, azt jobban felkapják, és mi is erről beszélünk pár perce, mint arról, hogy tényleg az ember pár spanyával együtt $1,5 millió összeszedett jótékonysággal. Elképesztő. Egyébként és akkor erről beszéljünk már többet, könyörgöm, ne arról, hogy PewDiePie trollkodott. Meg van, egyébként annak a streamnek egy jelentős része az a mögötte lévő akváriumnak a streamelése volt? Nem. Akkor néztem. Még nem mentek a donétek, tehát akkor még nem nézték, tehát utána ténylegesen csináltak műsort, meg összeálltak, meg megcsinálták, tehát nem erről van szó. De hogy az elején azt hiszem, hogy legalább 6 órán keresztül streamelte a mögötte lévő akváriumot, amiben bevallom, és nem tudom, milyen állat van, mert nem láttam. Egyszer sem mozdulni. Abba is tuti egy pugot belerakott. Puk Hát halat. vagy egy teknős, vagy bármi ilyesmi. Igen. Hát nem ilyen, azt hiszem nem ilyen vizes akvárium, bár ezt is elég nehéz megállapítani róla. Ja, de tehát így PewDiePie-t ebből a szempontból, hogyha most így PewDiePie így megszűnne, de így minden létező formában a médiában, szerintem van annyi pénze, hogy élete hátra lévő részéig legalább ő jól éljen. Az a helyzet, hogy én szerintem én emiatt sose tudnék hátradőlni, és szerintem ez nem is így működik. Mármint, hogy a pénz az ugye az akkor jó, ha így növekszik a száma, mert onnantól kezdve csökken, és azt így megtippelni, hogy jó, ebből most meg fogok élni életem hátra jövő részébe, és így aztán semmit nem tudsz az életedről, meg ilyenek. Szóval ilyen emiatt ez, nem, ez nekem ilyen... Én ezt is soha nem használnám, és szerintem ő se. Tehát, hogy nyilván van ahhoz már elég pénz, hogy befektessen, és úgy megéljen, hogy abból a hozamból megéljen. Az mondjuk elég király lenne. De az, hogy csak úgy, jó, akkor most van ennyi a számlámon, kiszámoltam, hogy az innentől naponta ennyi és ennyi dollár életem hátrévő részében. Pont. Érted? Persze, persze. Meg mondjuk az lenne a cél, hogy passzív bevételt teremteni mindenkinek. Tehát az a mennyország, hogy van egy passzív bevételed, abból kényelmesen vagy azon felül egy picit megélsz, és akkor mellette a hobbidnak, az egyéb így ilyen van. Céljaidnak élsz, amikkel így tényleg így kiteljesedhetsz. És ez van így nagyjából a Maslow piramis csúcsán. Tehát a szerencsétlen nyomorultak, akik így az emberiség 90%-át alkotják, azok a piramis vagy alján még, küzdenek az életben vagy még maradásért. Nagyobb százalékát egyébként. Hát nem azért a nyugati civilizáció azért úgy az egyhetedét, vagy az egy tizedét kiadják, tehát na, tehát az egy kicsit nagyobb része, de arányaiban tehát ilyen 80-90%-a a piramis alja, akik így tényleg az életben maradásért kell, hogy küzdjenek, és akkor ahogy megyünk följebb, ugye egyre inkább jönnek azok, hogy hát én azért már csak inkább az okos telefonomért, meg a plazma tévémért küzdök, vagy hajtok, aztán a piramis tetején meg már, amikor tényleg minden megvan az embernek, akkor már csak a lelki béke, meg az ilyen nagyon magasztos dolgok maradnak. De abból van a nagyon kevés, tehát. Ez így sajnos van. Ilyen. Viszont PewDiePie a maga részéről szerintem, tehát van neki annyi pénze, hogy ha akar rá, akkor ő csak meditálhatna egész hátralévő életében. Így van. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy... De tehát ő meg szerintem ebből nem bírna kiszállni úgyse. Vagy legalábbis... Ebből nem lehet, de ebből senkinek nem lehet szerintem. Annyira megszokja az ember azt, hogy nézik, várják, amit csinál. Bár egyébként PewDiePie ez ilyen fura lehet, de nekem ő úgy tűnik, hogy ő azért nem... Jövítsetek, kettévedek. De hogy ő nem tart ilyen nagyon szoros kapcsolatot a rajongóival. Nyilván azért, mert sok van. Hát én ahogy hallgattam azért a videóiba, nem vagyok PewDiePie néző, inkább csak a vlogjait néztem én meg, se, amikor én komoly se. Dolgokról próbál beszélni a magas stílusában. Azokat nézem meg általában. Ott nekem abból azért így azt tűnt le, hogy próbálja azért a brókkal tartani valamilyen szinten így a kontaktus, de valószínűleg erre is vannak emberei, hogy úgy tűnjön, mintha tartja a kontaktust. De tehát így közvetlen, és ez így bejön az ember. Nekem azt mondja, hogy nem nagyon szervez PewDiePie ilyen rajongói találkozókat, Úristen, vagy nem nagyon jár el helyekre. Abból mi lenne szerinted? Tehát... Mi lenne? Ugyanúgy értékesíteni kéne rá jegyet, és akkor érted, nem mehetne be több, ezt ennyi. Hát kb. Nem... Az lenne, hogy kibérelsz egy stadiont. Így van. És akkor a közepére beáll PewDiePie. Meet and greet, ja. És beszél. Igen. De ez így olyan módon nem lehetne kivitelezni, hogy így, tehát így szétkapnák az embert szerintem. Ezek megoldhatók mindig. Hát nem kevés security emberkével. Igen. Az biztos. Egyébként pár hete ugye volt ez az ominózus incidens, így a Play-t és a Play-re nem hívott emberek és a rendezvény szervezés kapcsán. Ott ugye az a nagy kerékkötője, hogy azért nem lehet csak úgy adhok egy videós közönség találkozót csinálni, mert hogyha ez meghalad valamilyen lélekszámot, már pedig ha mondjuk bizonyos emberek, tehát mondjuk ha te úgy mondod, hogy hát akkor közönség találkozó itt, vagy ha mondjuk páran összeállnak, és akkor úgy. Én nem félnék, hogy abban nagyon nagy lenne egyébként. Akkor azért ott vannak bizonyos előírások, meg jogszabályok, amiket vannak, igen, teljesíteni kell, illetve ilyen főleg a biztonsági kitételek, ugye, hogy bizonyos lélekszám fölött megfelelően el lehessen hagyni a helyet, meg legyen menekülési útvonal, meg tököm tudja micsoda. És hogyha mondjuk ez nincs meg valamelyik, és ott esetleg valaki kijön a hatóságtól, akkor ott azért komoly következmények lehetnek, aminek hát így jobb hiány a kedves videós iszta meg a levét, mert ugye ő volt a felbújtó. Aztán így, az mondjuk elég vicces utóélet lenne, hogy közönség találkozó után így pár hét a sitten mondjuk, vagy valami hasonló. Tehát így... Volt egyszer egy, pont tegnap láttam egy videót, KSI kiírta, hogy milyen hotelben van, és csak jöjjenek az emberek, és én nagyon sokan jöttek. Nagyon-nagyon-nagyon sokan. És mi lett a vége? Azt nem tudod? A videó alapján ott már hallhattak volna meg emberek, de tudtam, hogy nem lett semmi ilyen... Nem lett semmilyen nagyon komoly jogi következmény, de nem tudok róla. Lehet, hogy izé van egyébként, csak jól titkolják, nem tudom. Azóta már börtönbüntetését tölti valahol egy guatemalai büntető telepen valószínűleg. Egy guantanamói telepen. Azon a bizonyos guantanamói telepen. Azért nem. Nem, valószínűleg nem. A youtubereknek egy külön poklot tartanak fönt. De egyébként ami így ezzel a YouTube algoritmussal érdekes volt, az a Game Theory volt, amit én így hallottam, hogy ő konkrétan azt mondta, hogy arra szeretnének rámenni, hogy minél rendszeresebb legyen a quality content, amiért visszajárnak az emberek. Nem is feltétlenül quality content, az csak egy plusz, inkább a content, amiért visszajárnak aktívan a userek. Ilyen napi jelleggel, hogy a YouTube is egyre inkább közelítsen a TV csatornák szintjéhez. Az egyébként mindig is tudható. Az évek óta nagyon-nagyon jót tesz az helyzet, hogy pont egy olyan levest teszek, amit lehetetlen úgy enni, hogy ne legyen nagyon gáz. Próbálom betuszkolni az asztalom. Szűrcsört fölé. Szóval az nagyon régóta tudható, hogy egy csatorna nagyon-nagyon pozitívan jön ki abból, ha rendszeresen van. Tehát az, hogyha naponta van content, az mondjuk sokkal jobb, mint ha egy nap három, és aztán egy hét múlva kettő. Igen. És a másik dolog, hogy lehetőség szerint ugyanabból a tematikából legyen content. És én pont ezen gondolkodtam el, hogy ez valamilyen szinten viszont megöli a változatosságot. Na, nagyon nehéz egyébként így is kiszakadni egy adott dobozból. Nagyon. Hogyha valami dobozba besorolnak, akkor abból nagyon-nagyon nehéz. Ezt ugye én aztán a saját bőrömön tudom nagyon százszerzőkösen mondani. Hát igen, neked is kedden csütörtök Minecraft stream. Az úgy... Hát jelenleg igen, de ugye nekem volt egy időszak, amikor nem volt egyáltalán Minecraft. És előtte meg csak Minecraft volt. És az időszak, az szerintem kellett ahhoz, hogy az emberek elszakadjanak attól a gondolattól, hogy én nem tudok nem Minecraftozni. Ezt tudom, hogy még a GameStar-n is voltak kritikáim, ugye én ott csináltam kritikákat, de ugye ott nem úgy csináltam kritikákat, hogy ténylegesen játszottam a játékkal, hanem megkaptam ugye a kritikát, és felmondtam a szöveget gyakorlatilag, nem egy nagyon összetett koncepció. És volt, hogy rosszul mondtam dolgokat, meg volt, hogy a tesztben rosszul volt dolog. Tehát, hogy például nem PlanetSide 2-t mondtam Lost Planet helyett. Azt tudom, hogy azt nem egyszer cseréltem fel, de azon gondolkozom, hogy egy felvétel alatt, vagy több felvétel alatt nem egyszer, szerintem... Az szerintem a leggyönyörűbb, amikor egy egész videó, vagy egy felvétel alatt rossz hülyeséget dubálsz, és a végén jössz rá, vagy még akkor sem. Ez nem is az, hogy hülyeség, itt a nevét felcserél, mert ugye azért az bevallhat, hogy a kettő között van hasonlóság. Mert van így ezek között így a kapcsolat, és... És ott például azonnal megkaptam, hogy hát igen, ezért nem hülye Minecraftosokat kéne odaengedni. Sőt, amikor így állsz, és igen, legyártottam aznap kettő ilyen tesztet, ez volt a második, és egy ilyen tesztnek a legyártása az nem 2 perc, jó, nem is egy 8 órás munka, de azért egy ilyen 4 óra körül van azért. A képanyaggal együtt, a vágással együtt, mert a képanyag beszerzéssel együtt, mindennel együtt, tehát hogy azért ez nem... Ez nem annyira egyszerű. Ez nem annyira egyszerű alapvetően. És akkor tudod, így, ja, igen, akkor rögtön elő kell szedni, hogy a Minecrafton kívül nem értek semmihez, amikor ez ilyen. Nyilván attól, mert azt a tesztet végigolvastad, meg átnézted, de ugye én ezeknek a teszteknek általában ugye utána jártam, és csak a GameStar-os időszakom alatt több mint 100 tesztet csináltam. Igen, több mint 100 tesztet csináltam. Ugye akkoriban még nem jutottam hozzá ennyi játékhoz, de hogy akkor több mint 100 tesztet csináltam tesztek alapján. És akkor azt így rendesen, ahogy idézelben a nagykönyvben meg van írva a videójáték tesztek nagykönyvében, hogy próbáltad úgy szisztematikusan csinálni, gondolom. Mire gondolsz? Hát, hogy először így játszol a játékkal, utána Nem, összeírod a én ezeket nem, én gondolataidat, mondom, ezeket képanyagot nem. gyűjtesz, Tehát, hogy ezeket referenciákat. nem én írtam a teszteket gyakorlatilag, én felmondtam a videót, de hogy nyilvánvalóan utána nézek az írott szövegben lévő dolgoknak, és hogyha valami olyat találtam, ami nem helyes, vagy mit tudom én, vagy nem értettem pontosan a leírás alapján, hogy hogy működik egy mechanika a játékban, vagy hogy működik egy menüszerkezet, akkor azoknak mindig utána néztem. Tehát volt olyan játék, ahol így a hajamat fogtam egy FIFA teszt, nagyon emlékszem rá, egy FIFA teszt, ami ilyen apró részletes részletekbe merült el, hogy az volt a különbség az egyik FIFA és a másik között, a leírás alapján, hogy így egy kicsit mások a mozdulatok, meg más kontroller mozgásokkal, mozdulatokkal tudod elérni ugyanazt, meg ilyenek is tudod így átnom, és így, really mate? Really? De mondom, ezt nem is lehetett volna úgy, hogy én teszteljem nullára ezeket a játékokat. Tehát mondom, naponta volt, hogy kettőt csináltam. De hetente négyet minimum. Oh. Hát abba Tehát, ki hogy lehet égni, elég ez gyorsan. nem az játék nem tudnád elég mélyen megcsinálni. Tehát nem is ez volt a cél, a videószövegeket mondtam én fel. Nem azt mondom, hogy ez a legkvalitív tartalom, de hogy igazából tök jó volt, mert amúgy egy nagyon gyors talpaló volt a teljes játékiparból. Mert ugye mindenfélét, tehát a stratégiai játéktól az indin keresztül mindennel találkoztam gyorsan. Hát ja. De tehát így pont az a vicces, hogy én is azt tapasztaltam, hogy nekem a Hearthstone videókat így az elmúlt 3 évben azért sikerült így felépítenem. És tényleg, ha Hearthstone videót rakok ki, annak azért megvan az a fix, már mondhatni fix nézettsége, ami azért elég jónak számít az én szintemen. Ugyanakkor, ha egy tök új játékból rakok ki videót, azért ott az esetek mondjuk 70 vagy 60%-ában ott alulmúlja a nézettség. És pont ezért így Jó, azt ez sajnálom, igen. hogy így szeretnék változatos tartalmat, szeretném a Egyébként nálad. horizontomat tágítani, és egyszerűen a rendszer teljesen ennek az ellensége akar lenni. De azért azt hozzá kell tennem, hogy az esetemben így az elmúlt 2 évben ezeket az első látásra videókat is sikerült felhoznom egy olyan szintre, hogy annak is van már egy igen-igen aktív és igen-igen érdeklődő közönsége, hála Istennek. De ez majdnem 2 év munkája volt. Az a helyzet egyébként, hogyha nekem a te csatornád így eszembe jut, akkor nekem az jut eszembe róla, hogy mindenféle játékot kipróbálsz. Tehát, hogy én nem kapcsolnám egy játékhoz soha. Igen, és ennek örülök nagyon, és ezért vagyok úgy vele, hogy ezt a rovatot hál' Istennek nem kell gondolkodnom azon, hogy szüneteltessem-e annak érdekében, hogy a csatornám megmaradjon az algoritmus hullámain. És nem is hagynám egyébként, még akkor se, hogyha ez így ellenszél lenne. És ennek örülök, hogy kiépült egy ilyen nézőtábora, mert ebben tényleg hiszek, hogy szélesítsük a horizontunkat, nézzük Igen, meg meg új mutassuk meg. játékokat, és hát ha benne van a következő nagy, mit tudom én, nagy slágerjáték. Nagy Ahogy kedvenc. egyébként A a... gamingben egy ideje nem volt már nagy sláger, sajnos. Te azért most így az elmúlt időszakban a Hello Neighbor az valami nagyon brutálisan fölszökött így az elmúlt pár hónapba. És egyébként így Tény. nem akarom nagyon így magamat fényezni, de mint hogyha nálam szerepelt volna magyarul először. Így. Ha csak így a Ez dátumokat így van. megnéztem. Dátumok tekintetében azt hiszem, így van. Ez kérdés, hogy ez számít-e bármit, vagy nem. Mindegy, én azért ezt így büszkén bevállalom, hogy tudtam újat mutatni a publikumnak, amire aztán így rácsaptak. Én egyébként azt például tudom, hogy lehet, hogy tévedek, de mintha úgy rémlik, hogy volt egy beszélgetésem videójátékos Zsoltival, Zsoltival, nem tudom, hogy kell kezelni ezt a csatorna nevet. Te Zsolti. Zsoltival, de hogyha csak azt mondom, Jó. hogy Zsoltival, akkor nem vagyok benne biztos, hogy én nézők is őre gondol. Na Szerintem mindegy, egyiket se haragszik senki, úgyhogy nyugodtan. de hogy ugye Zsoltival beszélgettem, és azt hiszem ő nálam látta a játékot, Én nálad láttam a játékot. Én Ki lehet, hogy... gyűrűzik, igen. Igen, tehát, hogy... De De ez ez ilyen. tök jó, tehát, hogy így én nekem is például a Another Brick in the Mall, azt meg tőled tudtam meg, hogy létezik, Ez a és játék, ez még mindig nem, még mindig kérik, hogy mikor lesz újra. És annyira szeretnék felvenni bele, de annyira nem sikerül, hogy... igen, tehát ez a lényeg, hogy így új jó játékok, és annak örülök, hogy a YouTube algoritmusa legalább ebben a tekintetben nem kell megharcolni. Úristen, tényleg egy ember streamelhetne egy játékot, az mi monopólium lenne, te jó ég? Oh my Tudod, így god. egy ember lenne valami amerikai, aki először streamelt LOL-t. Új, új. Hát az úgy nagyon kőkemény lenne. Akkor az az egy ember így lehet, hogyha jó játékot kap, akkor így kocsit, lovat megvesz utána. Tehát így az mindent visz. A másik érdekesség, hogy azt is mondta a Game Theory, hogy nem is annyira a lájkok és a kommentek számítanak. Számítanak azok is, de alapvetően tényleg az számít, hogy visszatérő aktív userek legyenek, akik nézik a contentet, és ugyanazok a userek. Tehát, hogy minél több van ilyen, az algoritmus annál jobban fog szeretni. Mert hogy ez is ugye azt erősíti, hogy ezt a tévés feelingjét a YouTube-nak, amit szeretnének elérni. Közben egyébként érkezett egy komment, amire szeretnék reagálni, szóval, hogy... A És azt bögre. hányan tudják, hogy Diesel csinált először HS contentet hazánkban? Ha itt a Hearthstone-ra gondolsz, akkor hold your horses, ugyanis én csináltam először Diesellel. De én hívtam Dieselt, és ez az én contentem volt a GameStar-on, és aztán az én csatornámon. Úgyhogy nem Diesel csinált először. Ugyanis olyankor kaptam beta accountot, amikor még Magyarországon nem volt senkinek. És dízelek Ennyi. is én szereztem. Ennyi. Apróbb technikai részek, miszerint azóta se játszottam egyetlen egy meccset se. Hát figyelj, ez már csak ilyen. Tehát akinek nincs rá szüksége, az megkapja, aki pedig mindent megkapna érte, az soha. Jó, És hát ez nem egyébként annyi kulcsot. mindennel van így, tehát hogyha rágörcsölsz dolgokra, akkor úgyse fog sikerülni soha. És ezt akár rá is vetíthetjük a YouTube sikerekre. Vagy legalábbis azt hiszem, hogy így volt. Igen, azt hiszem, hogy így volt. Most ebben elbizonytalanodtam, mert én kölcsönekkel mutat csapattam. És lehet, hogy Diesel megkapott. És akkor viszont lehet, hogy az ő jó volt az előző. Na mindegy. Mindjárt jön Diesel, aztán majd így megvéd Aztán majd így Pozsonyba. jól kikéri magának. Ne, Ja, streamelő is, úgyhogy minden rendben van. jól van, Sose akkor le van fosztott. foglalva. Igen. Sose tudja meg. Jól van. Na, akkor mivel játszottunk az elmúlt héten? Van pár izgalmas. Azt mondom, hogy nem sokat tudtam sajnos most ugye. Hát ugye volt a Rainbow Six Siege bajnokság. A Rainbow Six Siege Ah, ki bajnokság nyert? zavarva, hát nem mi. De zavarva ejtően fan volt. A GameStar nyert egyébként, utána volt a Nokedli szaggatók, ez ugye a VR José. Szerintem abban a csapatban volt Paplovag is. És mi lettünk a harmadikak. Meg talán Turbo is, ha jól Meg tudom. szerintem Turbo is abban a csapatban Ezt volt, csak igen. onnan tudom, mert hogy én nem voltam ott, de orba szájba jöttek ezek a videók, és már így kívülről fújtam, hogy ki mellett fog ülni, meg milyen ruhában lesz, meg kb. Minden. Tehát így nagyon kemény. De Szóval, jó sokan lehettek, gondolom. eleinte jó sokan voltak, aztán azért egy teljesen kezelhető létszámra csökkent azután, akik ugye miután elmentek azok, akik csak egy aláírást akartak. Ja, igen. Tehát, hogy abszolút egy normális jó idő, jó létszámot értünk el nagyon-nagyon hamar. Én nekem a rendezvény egy kicsit nyugtalanul kezdődött, ugyanis azt hittem, hogy elvesztettem a pénztárcámat, úgyhogy én onnan még elkezdtem az OTP-t felhekkelni, hogy így tiltsák már le a kártyámat, meg hogy a telefonszámukat átmásolni, meg ilyenek. Szóval én ezzel indítottam az estémet, ennek ellenére egyébként egész vicces volt a dolog, és aztán kiderült egyébként, hogy nem vesztettem el a pénztárcámat, úgyhogy minden rendben van. Most már sikerült vissza is aktiválnom a dolgot. Szóval ez a rendezvény, ez nagyon-nagyon fun volt. Mi az első meccsünket rögtön a GameStar ellen játszottuk. Hogy nem. És azt nagyon csúnyán kikaptuk. Tehát ezt ott nagyon csúnyán kikaptunk. Viszont utána volt még, azt hiszem, három meccsünk azon kívül, azokat mindegyiket megnyertük, mert ugye volt egy veszteság. és a vesztes ágon gyakorlatilag végigvertünk mindenkit. Voltak izgalmasabb meccsek, tehát Imi Greg, Isti és a KD csapatból álló csapat az ilyen kifejezetten izgalmas volt, tehát hogy az ilyen, tudod, ilyen oda-vissza, meg ilyen, mert az ott kifejezetten izgalmas volt. Ott nagyjából egyenlő volt akkor a skill elosztás, ilyet gondolom. Ott nagyjából egyébként, aztán, de hát nyilván mi sokkal jobbak voltunk, mint végig később kiderült, és aztán azt hiszem a PC gurúval játszottunk talán, ez egy erős 3-0 lett, és aztán pedig játszottunk még a Pléon csapatával, ott hoztak kör, de azt hiszem az meg 3-1 lett. Tehát, hogy azért szerintem ennek ellenére kifejezetten jól szerepeltünk. Azt tudható volt amúgy, hogy onnan, hogy a GameStar-t kapjuk meg magunk ellen, én két csapattól féltem, a GameStar-tól, meg a Nokedli szaggatóktól, mert a GameStar ugye, ők nekem fel vannak véve Uplay-en. Tehát, hogy konkrétan És sokat láttam, ha játszanak a elkezdenek játékkal. játszani, és láttam, hogy mennyit játszottak. Tehát láttam, hogy mennyit gyakoroltak. Úgyhogy ők gyakoroltak, meg ők, ez nyilván mindenkinek lehetősége volt erre, úgyhogy, de ők egyébként tényleg ügyesek voltak, meg szépen együtt játszottak, meg, tehát szerintem ugye ügyesek voltak nagyon, meg jól mozogtak, meg mit tudom én. A Brekit egy kicsit fura volt egyébként, mert az a helyzet, hogy a veszteság, meg a, tehát a winner bracket, meg a loser bracket, ez a végén találkozni szokott újra. Tehát, hogy általában ugye ezek a versenyek úgy néznek ki, hogy a loser bracket nyertese, az újra játszik a winners bracket-tel, nek a győztesével. De hogy az úgy van módosítva, hogy ott még abban az esetben, ha a loser bracketből érkező legyőzi a winner bracketből érkezőt, akkor játszanak még egyet, mert hogy ugye nyilvánvalóan mindenki kétszer veszíthet. Tehát, hogy akkor ugye, vagy hát mindenki egyszer veszíthet, és aztán... Tehát, hogy általában ez így néz ki, itt nálunk nem így nézett ki, itt úgy nézett ki, hogy a loser bracket hozta vissza a... Az volt a harmadik, negyedik hely közötti a döntő. Tehát, hogy nálunk egy kicsit ilyen máshogy nézett ki a dolog, de nyilván valamivel ez egy médiabajnokság, és nem ténylegesen a verseny része a nagyon-nagyon lényeges, ezért az, aki esetleg észrevette, annak sem számított annyira. Mert hogy ugye igazából azért voltunk ott, hogy jól érezzük magunkat, és legyünk őszinték, hogyha összekerülünk még egyszer a GameStar-ra, pontosan ugyanez lett volna az eredménye megint. De tényleg pontosan ugyanaz lett volna megint az eredménye. Mert ezért valószínűleg egy meccsre összekapjuk magunkat, de hogy egyébként pedig viszonylag biztos vagyok benne, hogy egy pillanat alatt lekaszálltak volna minket. Hát ja, de viszont itt egy másik dolog, hogy nézői szemmel, tehát melyik az izgalmasabb, ahol egy ilyen nagyon kiszámított, nagyon precíz és nagyon profi, de ugyanakkor kiszámítható és sablonos mérkőzés zajlódik rá, ahol tényleg nagyon profik a játékosok, meg nagyon profin úgy történik minden, ahogy a nagykönyvben meg van írva, vagy pedig az a rendszertelen káosz, ahol így a legnagyobb bullshit szituációk megtörténnek, mindenki röhög, nem veszik komolyan, de ugyanakkor meg így tényleg... Az nem a helyzet, tudod, hogy a kérdésedben indikálod a választ, pedig egyébként nem így van, mert a Rainbow Six is nagyon jól néz ki, hogyha olyanok játszák, akik értenek hozzá. Tehát akik tudják, hogy hova kell rakni a charge-ot, berobbantják, pont ott áll az ellenfél, elkapják. De tehát, pont ezért kérdezem, mert a Rainbow Six-ben ugye, ha jól értenek hozzá az emberek, és van hozzá egy jó kis kommentár, akkor tényleg egy ilyen nagy túszmentő akció. De viszont, hogyha nem értenek hozzá az emberek, és történnek ezek a bullshit szituációk és hibázások, akkor is szerintem egy nagyon fun esemény alakul ki belőle. És hogy melyik az élvezetesebb? Az, hogy melyik az élvezetesebb, azt nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy mivel itt ugye karakterek vannak, akiket ismernek, ez nem én voltam, ez csak spektételtem valaki mást. Aha. Szóval, mivel olyan karakterek vannak, akiket szeretnek, ezért nyilvánvalóan a vége az lett, hogy a cseten gyakorlatilag felrobbant a cset, és mindenki nubozta a GameStar-osokat azért, mert nyertek. Mert hogy ők actually értenek a játékhoz. Actually. És így minden, tehát olyan kommentek voltak ott, egy jó Isten, mennyire szánalmas. Mármint az ilyenek, hogy az egyik csapat csak fanolni jött, a másik meg tryhardolt, lehet látni, kik a noobok, és ilyen mi? Miért? Mármint... Érted? És így is második lett a VR csapata, tehát hogy most... Jó, ennél már csak akkor lett volna brutálisabb, hogyha Hearthstone-oztok. Tehát akkor még ezen is túlszárnyaltak volna ezek a kommentek, a hidd el nekem. Egyébként erről jut eszembe, tehát így a legutóbb játszottam én is egy játékot, és ott meg az történt a Hearthstone-ban. Megnyertem a mérkőzést, de a mérkőzés közben nem pont úgy játszottam ki valamit, ahogy az a matykönyvben meg volt írva. És ez még egy izgibb és egy viccesebb szituációt eredményezett, és megkaptam érte, hogy már megint mekkora hibát vétettem. Holott nem megnyertem a játékot, és nem viccesebb volt a szituáció? Hogy képzeled? Igen, mindegy, igen. Nyilván ez ilyen tryhard. Na mindegy, szóval, hogy a Rainbow Six Siege rendező egyébként nagyon-nagyon szórakoztató volt, tehát én nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Igen, tényleg, tehát, hogy találkozni ezekkel a srácokkal, meg találkozni a nézőkkel egy ilyen kötetlen környezetben. Személyes véleményem szerint egy kicsit sokat ittam a végére. De én igazából végeztem volna az alkoholfogyasztással, amikor betalált egy nagyon-nagyon lelkes rajongó, hogy ő meg akar hívni minket, és akkor nagyjából egy 20 percig vitatkoztunk vele, hogy ez nem fog működni, mert hogy mi, szóval nekünk így a rendezvény állja. De hogy ez így nem, ezt nem sikerült meggyőzni, úgyhogy az lett a vége, hogy oda mentünk, és akkor mondta, hogy akkor ő állná, és akkor erre így mondta volna a pincér, erre én meg mondtam, hogy hagyjad ne ez a beszélt, és nem megy sehova. Tudod, hogy így, ez így nem fog működni. És akkor ittunk még egy sört, meg aztán találkoztam Sirinnel, és akkor vele is, és akkor tudod, ez ilyen izé... Úgyhogy végeredménye ilyen téren a következő napomat azt elmosta gyakorlatilag. Én nagyon rosszul bírom egyébként az alkoholt. Mármint nem úgy rosszul bírom, hogy közben rosszul bírom, hanem így a gyomrom rosszul bírja másnap. Meg ilyen nagyon levert vagyok, meg mit tudom, én nem iszom mellette vizet, meg ilyenek. Szóval, hogy ilyen fizikálisan nem bírom utána, jól. Lefekvés előtt így áll meg egy jó nagy pohár szódavizet. Igen, valószínűleg valami ilyesmit kéne csinálnom, de hogy ezt ugye mindig kihagyom, és emiatt másnap mindig pocsékul érzem magamat, akármennyi alkoholt fogyasztok gyakorlatilag, de hát ez ilyen. Úgyhogy az egy kicsit szétvágta azt a napot, nem is, egyébként nem emiatt, de nem is tudtam megtartani két streamet. A Lego összerakósat, az örültem, hogy eltoltam, de nem emiatt toltam el, azért toltam el, mert egy kábelt nem elvesztettem. Ajaj. Egyébként... Ebből kiindul, szerintem az tök fun lenne, hogyha mondjuk szerveznének itthon olyan, még ilyen eseményeket, hogy ilyen youtuberekkel egy viszonylag profiban kialakított ilyen show match egyveleg. Mert annak szerintem tökre lenne létjogosultsága. Tehát egy jó szakkom, vagy jó kommentárral, nem feltétlenül itt is egyébként jelen volt, kommentátor, egész nap. Igen. Ezek egyébként működnek, tehát ez a program koncepció szerintem a legközvetlenebb dolog, ahogy valahogy velünk lehet találkozni. És ez most egy kérdés, hogy ez rossz, vagy nem rossz, de szerintem ez tök jó, mert mi is nagyon jól érezzük magunkat, én legalábbis, én tök jól éreztem magamat. Igen, azt tudom, hogy akikkel én beszéltem, ők is jól érezték magukat, de simán lehet, hogy valaki nem, mit tudom én. És akkor, hogy ez egy megfelelő körítéssel van, tehát jó technika, odafigyelés, és nem csak az van, hogy leültettek a sarokba Battlefield 1-et játszani fél órára. Volt egyébként egy kialakított VIP, az egyik helység, az ki volt alakítva ilyen, hát elméletek kabáttartónak, a gyakorlatban pedig ilyen VIP-nek, az szerintem hiba volt. Tehát, hogy arra azt érzem, hogy hiba volt, mert még mindig vannak videósok, akik ilyenkor nem szakadnak ki abból a helységből. Na jó. Nem tudom, most én Play-ten kb. Csak a kabátomat raktam ott le, aztán már húztam is ki onnan. Én általában ezt csinálom, itt is igyekeztem, tehát itt is mentem ki, beszélgettem, ha bementem, akkor azért, hogy valakit megtaláljak, akit ténylegesen kerestem. Szóval igazából szerintem ez egy fun rendezvény volt. A további játékok, amikkel játszottam, a tolom a No Man's Sky-t. Én el akarok jutni ennek az update-nek a végéig. Tehát, hogy meg akarom venni a cuccokat, amit meg lehet benne, meg akarom nézni, amit meg lehet benne. Amit érdemes. Nem, amit érdemes, amit meg lehet. Aha. Mert ha amit érdemes lenne, akkor abba hagytam volna fél órája, 5 órája nagyjából a dolgot. Ennek ilyen nagyon-nagyon hosszú streamjei vannak, de hogy én ezt játszom streamen kívül is. Tehát, hogy konkrétan ez egy olyan játék, amit játszok streamen kívül is. De akkor élvezed. Nem. Hanem... tudok mellette beszélgetni, meg tudod itt chillálni, meg ilyenek. És nagyon hajt az, hogy szeretném megnézni, hogy mi az, ami még elérhető. Tehát, hogy ez nem az élvezetes ez már addig. A te házad, amit én most így bestreamelek, így nagyjából a 1 óra 9. percnél azt streamednek? Attól függ az utolsó streamnek? Igen, ez az én házam. Azóta elkezdtem, ugye, szóval amit én nagyon szeretnék csinálni No Man's Sky-jal, az, hogy szeretném megtörni. Ugyanúgy, mint ahogy megtörtem a Falloutot. I will break you. Tehát, hogy ugyanúgy szeretném, ahogy amit a Falloutal történt. Tehát, hogy ugye a Falloutban annyi vízfarmot építettem, hogy annyi vízbevételem volt, a szűrt vízben annyi bevételem volt, hogy egészen addig, ameddig nem jött be a hardcore, az hardcore-nak hívják, ugye? Survival. Survival. Szóval, ameddig nem jött be a survival, addig ugye teljesen fölösleges volt mászkálnom bárhova is, mert hogy a legdurvább szörnyet is úgy ki tudtam nyírni, hogy öröm volt nézni. Mert hogy ugye nagyon erősen felpörgettem a gazdaságot, és a No Man's Sky-ben is valami olyasmit keresek, ami nem feltétlenül olyat, ami annyira erősen, mert az ott tényleg egy game breaking bug. Tehát ugye az ott egy game breaking bug. Viszont keresek egy olyan farm dizájnt, amivel lehet gyakorlatilag megérősen pénzt termelni úgy, ahogy nem te csinálod közvetlenül. Tehát, hogy nem te faragod az aranyat, hanem termeltetsz valamivel aranyat, és ez a végeredményében neked jó lesz. Van erre bármilyen mechanika a játékban? Van. Most két mechanika is érkezett erre, két farmolás mechanika érkezett a játékba. Az egyik, az, amit itt látsz, ahol mászkálok éppen, ezek ilyen növénytartó cuccok, ilyen kis potok, és váza, de nem váza, mert tehát ilyen növénytartó terrárium dolog. Nem. Ja, tényleg az akvárium, mert nincs víz, az terrárium. Mindegy. Szóval ilyen, mindegy, ilyen különleges igényű növényeket tudsz beléjük elültetni, és akkor mindegyiknek megvan az, hogy mivel tudod lekraftolni, ugye, és akkor onnantól el tudod ültetni gyakorlatilag a növényt, és ez hozza a termését. És van ezek között, hát az én tulajdonomban tetemes mennyiségű, ami nem jó semmire, viszont van pár, ami meg ilyen elég drága cuccokat termel. Tehát mit tudom én, van egy ilyen Gravity-ból, vagy Gravitonból, nem tudom pontosan mi a neve. Ezt nagyon-nagyon ritkán lehet találni egyébként, és hogyha találod és elveszed, akkor azonnal rátszáll a helyi rendőrség. Vagy hát a helyi drónok, de ilyen kutyás drónok, meg ilyenek jönnek rá. Ja, nem engedi el, nagyon könnyen a kezed. Úgyhogy én most ezekből próbálok farmolni, de ezek is elég drágák darabonként. Viszont most már nagyjából úgy vagyok vele, hogy egy záros afkolás után pici odafigyeléssel újra és újra leszedve azért mondjuk egy ilyen félmillió kreditet össze tudok hozni, mondjuk egy ilyen, hát nem feltétlenül fél óra alatt, de mondjuk egy 40 perc alatt. És ezt mibe fektetted bele? A hajót akarok venni, tehát hogy konkrétan arra megy, hogy hajót akarok venni. De hogy, na, szóval érted, tehát hogy egy passzív bevételi forrás szeretnék. Nyilván nem lehet olyat, mint a Falloutban, mert ugye a Falloutban automatikusan lerakja a szűrt vizet az inventoriba. Az egyébként egy hatalmas könnyebbség, tehát ha például a Falloutban megcsinálnák azt, hogy az összes vízszűrőt manuálisan kéne kiüríteni, akkor ez valószínűleg nagyon-nagyon gyorsan kudarcba fulladna ez az egész vízgazda. Tehát ez már egy balanszmódszer lenne, és itt ugye ezt csinálják. A másik módszer, ami miatt nagyon-nagyon, tehát a múltkor, ez a stream talán, amit nézel, ez egy ilyen 5 órás stream, vagy ilyesmi? 4 óra 18 perc. Na, lehet, hogy az, nem tudom, lehet, hogy az, de az hajnali, a legutolsó. Hajnali 3-4-1-ig tartott, igen, jó buli volt. Ebben arra hajtottam, hogy bejött az update-be egy automatikus farm eszköz gyakorlatilag, ami tudod, úgy néz ki ebben a játékban a bizonyos nyersanyagoknak a megtalálása, hogy ilyen nagy tömbökben állnak így a világ tetején körülbelül. Tehát ilyen, ja, és ilyen, akkor így ki kell őket így bányászni. És ki kell farin. Na és ezeknek a tömböknek az oldalára lehet felpattintani. Ja, azokat a bányász ilyen tapadókorongos izé. Egy ilyen bányász tapadókorongos izé gyakorlatilag, ami egy zsákot telít meg, és ahogy én eddig észrevettem, amint megtelik ez a zsák, és ki tudod üríteni, akkor abba hagyja a munkát. A méréseim alapján nagyjából 8 perc alatt. És közben elfogy az ásvány is, amire így Nem, rátapasztottad? nem, és ez lenne nagyon király benne, hogy nem. Mert egyébként a játékban is visszatér egy idő után, tehát hogy nem lenne feltétlenül igazságos, viszont olyan alacsony réttel szed, hogy az borzalmas, de tényleg. Tehát, hogy konkrétan nem látom valódi értelmét összerakni ezt a szerkezetet. Tehát, hogy konkrétan a lekraftolása az viszonylag drága. Van benne például részkábel, ami hogyhogy nem részből, hanem valami tenger alatt kivadászható algából készül. De az a neve, hogy copper wire. Tehát, na mindegy, szóval vannak, na mindegy. És van benne egy csomó drága alkatrész. Tehát, hogy alapvetően elég drága ez a mulatság. És annyi idő alatt, mire összeszed 20 goldot mondjuk, vagy 20 bármit, amire rápattintod, annyi idő alatt te kiszeded az egész tömböt. És mondhatnánk azt, hogy akkor ez passzív jövedelem, mert hogy egyszerűen ott, hogy oda töm nem tűnik el, ő így szedegeti, tudod, így viszonylag boldogan éli az életét, és ha mondjuk nagyon sokat befektetsz, és ráraksz mondjuk 10-20-at a tömbre, akkor az ugye előbb vagy utóbb vissza fogja hozni az árát, mert mindegyik szedeget, és mondjuk ha magától pakolná le a bázisodban a ládába, akkor ez nyilvánvalóan ez egy afkolható bevételi forrás lenne, ami tök jó. De nem, mert hogy ugye oda kell menni, és ki kell üríteni manuálisan, és hogyha 8 perc alatt 20-at szed ki, viszont még így is ott kell lennem, és cserébe az eszköz borzalmasan drága, vagy jó, nem mondom, hogy borzalmasan drága, de hogy elég drága, akkor ennek nincs semmi értelme. Tehát, hogy így konkrétan nincs értelme, nincs semmi előnye annak, ha ezt rakod le, ahhoz képest, hogyha egyszerűen hát, csak... A Factorio-ban azért van hasonló mechanizmus, de ott meg lehet oldani később, hogy elszállítsák hozzád, vagy a raktára így van, nyersanyagokat automatikusan. Na, én speciál jelenleg nem tudok semmi arra, hogy ezt meg lehetne oldani. Amikor ezt megláttam, akkor egyébként egy világ tört össze bennem, mert nagyon sok munkám volt abban, hogy... Nagyon-nagyon sok munkám volt abban, hogy ezt ott megtanuljam. Viszont azonnal átfordult a figyelmem a növények felé, mert a növények azok... Nem is az, hogy egyszerűbb használni őket, mert itt is körbe kell szaladni, és le kell szüretelni. Körbe kell szaladni, le kell szüretelni, de itt legalább egy-egy ilyen golyó az 8000 kreditbe kerül. Szóval, hogy így, érted, így megéri, még mondjuk a 20 arany, az mondjuk ilyen 160 kredit, vagy mit jónál több, de mit tudom én, 1000 kreditnél biztos nem több. És akkor ugye lényegesen kisebb összegért kell ugyanúgy szaladgálnod, itt meg egy lényegesen nagyobb összegért tudsz szaladgálni, ráadásul egy kicsit lekraftolhatóbb is egyébként a cucc. Nekem most azt hiszem 20-valahány ilyen növényem van, az a cél, hogy legyen egy olyan 100-150, mondjuk 100, az reális is, mert tényleg elég nehéz összegyűjteni a nyersanyagokat hozzá. Azt nem tudni még, hogy milyen update-eket akarnak beletenni a játékokba, vagy a játékba. Nem, de mindegy, szóval tény és való, hogy nem lett jobb a No Man's Sky. Ugyanazok az alappillérek hiányoznak, ugyanúgy, az egész update úgy néz ki, mintha jó lenne, úgy néz ki, mintha ilyen jó érdekes lenne, vagy úgy néz ki, tehát ez egész egy ilyen jelképes szúcs, nem? Ja, jól hangzik, hogy most már lehet építkezni, de aztán a gyakorlatban nem annyira. Jól hangzik, de a gyakorlatban egy kicsit suta. Az építkezéssel egyébként nincs is semmi baj. Most nagyon kíváncsi vagyok arra, az lesz a következő dolog, amit megépítek, amit lehet egyébként, hogy még ma kicsillelek itt a stream után este, zenehallgatás közben, vagy streamnézés közben így teljesen hátrájtom a székem, vagy nem teljesen, de ilyen eléggé hátrájtom a háttámát, és tudod, ilyen félig fekve elkezdek gyakorlatilag farmolni, hogy lehet építeni kereskedelmi cuccot, ahomin keresztül kereskedni tudsz, ilyen galaktikus kereskedő portot, nem tudom, minek hívják, a saját bázisodra, és ez érdekel majd, hogy egy kereskedelmi flottát kiépíteni. Nem, ez a kereskedelmi flotta, ez felejtős, ezt abszolút felejtsd el, egyszerűen csak el tudod adni, nem kell felmenned egy űrbázisra, hogy eladd a golyóidat, amit termeltél a bázisodon. Tehát konkrétan annyi, hogy nem kell egy teleport kapuba besétálnom. De egyébként olyannyira csak látvány update a dolog, nem úgy, hogy a látványt update-elte, hanem csak jól néz ki az update, hogy a bázison belül se áll le az életben tartó szerkezetednek az energiának a fogyása. Uh-huh. Igen, ezt mondtad múltkor, nem ott. Egy jelenleg rendkívül értékes nyers, nem is. Rendkívül, de egy ritka értékes, ritka nyersanyagból van. Ja, úgy, tehát hogy még a bázisod édes otthonodon belül még is. Ott se vagy biztonságban, igen, ott halok meg rendszeresen. Simán meghalsz, igen. Sőt, van olyan, hogy nincs megfelelő nyersanyagom ahhoz, hogy feltöltsem, és azért addig szaladgálok körbe a bázison, meg jetpackezek, mert akkor gyorsabban fogy, hogy meghalljak. Juhú, mert akkor simán megérte. Mert ott legalább vissza tudom szerezni a cuccokat. Szóval nem sajnos nem annyira. Milyen a széked egyébként, ha már így felhoztad így? A szék egyébként az kifejezetten kényelmes. Egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kényelmes cuccról van szó. Sokan azt mondják rá, hogy kemény. Tehát, hogy azt mondja, pajtás azt mondja rá, hogy kemény, mert valóban egyébként kemény, de hogy ez nem, engem annyira nem zavar, meg én nem ilyen elsüllyedős fotelekbe ülök általában. Bobzsák. Miatt nem. De rendkívül kényelmes, meg jól állítható igazából. Na jól van. Mennyiért veszteketnek egy ilyet egyébként? 120. Hát azért már legyen kényelmes. 110 valamennyi körül van. Ez konkrétan ez a modell. Az szép. Van egy ilyen fejpárnája, amit nem használok soha streamekben. Ez ilyen tök vicces, mert nagyon kényelmes amúgy, meg tök jó tudsz, meg tök jó, ha így az ember így hátradől vele, ez. Aha. De ezt nem tudom használni streamek alatt, mert ugye ilyenkor össze van fogva a hajam, és ezt nem tudnám, így mindig beleakadna, meg ilyenek. Úgyhogy ezt csak akkor használom, hogyha nem streamben vagyok, és ki van bontva a hajam. És ezt meg ugye nem csinálom streamekben. Ha! Kibontott hajjal így szépen, dús hajkoronádat így lengedezik a szélben. Az a helyzet, hogy kiveszem belőle a hajgumit, majdnem ugyanígy áll. Mert így állandóan. Rasztára gyúrsz? Nem, fésül a napon, tehát ezért ezzel nincsen semmi baj. Régen gondolkoztam a rasztán még gimiben, de most sosem lett semmi. A játékok tekintetében én azt hiszem ennyi a HZ-ről, mert meséltem úgy. Nem most, igen. Ez a hét egyébként, ez nem volt ilyen téren nagyon-nagyon aktív, mert nagyon sok minden más csináltam. De ja, a Titanfall is a múltkor volt, mm-hmm. Igen. Hogy mennyi embert nem érdekel a Titanfall, te jó Isten. Ja. Hát így most a Titanfall 2, a Dishonored 2, a Watch Dogs 2, és a... van még egy... Ja, hát igen, a Call of Duty, de azt mondjuk megértem. Jó, de, ezek most így nagyon befűröttek ebbe az őszi AAA-s özönbe. Hát meg a... Mafia. Ja, hát a Mafia, igen, de ott mondjuk így elég sokan szídják is. Az utóbbi, a kodot leszámítva, azért az utóbbi háromról, tehát a Dishonored, Titanfall, meg a többi, ott azért mondja mindenki, hogy tök jó. Tök jó a játék. Tök jó, csak nem nézi senki. Igen, meg nem veszi senki, és ez nagyobb problémájuk a kiadóknak. Na, én viszont játszottam játékokkal olyannyira, hogy még múlt hétről is maradt egy adóságom. Hogy kezdjem? Na, kezdjük talán az egyszerűbbel. A hétvégén voltunk unokatestvéreknél, ilyen kis házi zsúrom, és ott ment egy játék, a Letter Quest. Uh-huh. Ami arról szól, megpróbálok keríteni hozzá gyorsan valamilyen képanyagot, de azt hiszem fönn van Steamen is, aminek én nagyon megörültem. Tehát, hogy ez a Scrabble-nek egy ilyen játék verziója. Mész egy ilyen kis kaszás figurával, és ad neked mindig betűket, és mindig eléd kerül valamilyen ilyen ördögi kreatúra, és onnantól kezdve a feladatod az, hogy szavakat kell kirakni a betűkből, és minél hosszabb szót raksz ki, annál nagyobbat sebzel a kreatúrába, és akkor öld meg a kreatúrát, mielőtt öl meg téged. És így haladni kell előre a játékban. És így tök jól el voltunk vele, és én azért tartom ezt a játékot nagyon tök jónak, mert ez tipikusan... Na, már vissza is tettem. Jaj, de gyönyörű. Na, remélem, hogy most már megy. Nagyon remélem. Ja, hát hogyha minden igaz, akkor most már újra élünk. Szóval Letter Quest, most már látható, és azt hiszem a kijelző. Tehát, hogy ez tipikusan az a játék, amit így belősz kisgyerekkel, és egyrészt tanul angol szavakat, másrészt a szókincsét bővíti, harmadrészt meg tök jól szórakozik rajta játszva. és így felnőttekkel is ugyanolyan jó mókás az egész. Tehát elég királynak hangzik egyébként ez a játék, mert én király ötletnek. Nem azt mondom, hogy ilyen nagyon hosszú távon itt ülnék és játszanám, mert nem. Nem olyan, de mondjuk parti játékra így elmegy szerintem, mondom, mi ott voltunk így ilyen 28-35 közötti korosztályban, és így el voltunk vele pár órát, de egy kisgyereknek például szerintem ez nagyon-nagyon jó kis volt játék. Régen egy játék, ami gyors gépelésre tanított. A Typing of the Dead. Azt tőled hallott? Typing of the Dead? Várjál, rákeresek. Typing of the Dead. Mert az a House of Deadnek egy gépelős verziója. Az is jó pofa egyébként, csak az zombis. Egy úgy nézett ki, hogy egy űrhajóval mentél, ilyen kétdimenziós, tehát nem kell semmi nagy csúszra. Egy űrhajóval mentél, és jöttek űrhajók, és úgy tudtad lelőni az űrhajókat, hogy be kellett írni talán a mellettük lévő szót. Aha, ugyanez a Typing of the Dead is egyébként. Ahogy írtad a karaktereket, ugye úgy mentek a lövések, és ugye mindegyik levett egy életet, és amilyen hosszú neve volt, annyi közben egyébként, mármint hogy konkrétan miközben lehalt a Steam, ebben a kis kialakult szünetben megvettem a Stardew Valley-t. Yeah! Jó! Szerintem egy jó ideje remegett már, és most gondolkozom azon, hogy karácsony után körül, szilveszter előtt talán lesz lehetőségem egy kicsit ilyen csillelős, elmélyedős játékokra, úgyhogy... Hát én most így nem akarom nagyon leszpoilerezni, de nálam az egyik évjátéka, hanem az évjátéka, a Stardew Valley, szóval... Gondolkoztam, hogy akarok-e ilyen listát csinálni, és rejtem, hogy nem. Én meg akarom csinálni, csak rohadt sok munkám lesz vele, de meg akarom csinálni idén is, mert szerintem ez, ha más nem is, azért egy jó dolog. Hogy egy kicsit így összefoglalni, hogy szerintem mik azok a játékok, amik idén nagyon tutik voltak, meg amik nem annyira tutik, az egy külön lista. Mármint egy külön lista No Man's Sky? Igen, mondjuk én ezt mindig másképp interpretálom, tehát eddig úgy az volt a mondás, hogy nem amik a legszarabbak voltak, mert azokkal a büdös életemben nem fogok játszani, hanem amikben mondjuk csalódtam. A No Man's Sky nem volt legszarabb. Játékén nem volt a legszebb, csak a legnagyobb csalódás volt. Igen, de idén valószínűleg ezt kicsit másként fogom interpretálni, mert többnyire olyan játékokat szeretnék benne mondani, amikkel nem játszottam. Csak még, már egyszer egyébként eszembe jutott, hogy ezt hogy fogalmaznám meg így újra, de hát talán így a legnagyobb ilyen félek. Így az ez évi felhozatalból. És akkor például a No Man's Sky az egy igen nagy fail volt így. Azt szerintem azért ez egy dobogós helyzet. Az úgy igen, tehát így nem több, tudom, több, hogy kivel több kategóriában is indul. Nem, a No Man's Sky lenne a lista csúcsán, az már így most evidens, de például a Call of Duty-ba is azt a mellé csapjuk a Modern Warfare-t, mert az tök jó biznisz, tehát meg ilyen, tehát azért gondolom azt, hogy a legnagyobb failek, mert abban nem csak az én szubjektivitásom van benne, hanem némileg ilyen objektív dolgok, amiket nem lett volna szabad úgy csinálni, ahogy csináltak, és mégis úgy csinálták. Tehát, hogy így azért gondolkodom ezen a kategorizálásom. Na de mindegy, szóval Letter Quest nekem baromira tetszett, mókás kis játék, és... Én szerintem majd a gyerkőccel, ha majd ott tartunk, mondjuk egy-két év múlva már simán ezt így megpróbálom. És mondom, közben így lehet karaktert fejleszteni, hogy nagyobbakat sebezzél, több HP-d legyen, meg legyenek potionjaid, meg egyéb ilyen extra dolgok, és a betűket is így variálja időnként, tehát hogy mit tudom, így beszínőződik egy betű zöldre, és akkor ha azt használod, akkor megfertőződik a karaktered, és akkor sérül még pluszba, vagy így kicserél betűket. Tehát így tök bókás, és szerintem így ötletes. Ez annyira ötletes, annyira jó az ilyeneket látni, és ezzel szívesen fog játszani egy kisgyerek, gondolom. Ajjajjaj. És azért örülök neki még külön, hogy nem csak PC-re, de PS-re is van, meg mobil alkalmazásokra, és ha jól tudom, az androidos verziója az ingyenes, de akkor vannak ilyen fizetési lehetőségek benne természetesen, de abszolút azt is így ki lehet kapcsolni, hogyha nem szeretne az ember fizetni. De ha jól tudom, ilyen potionökért meg egy-két extraért lehet benne fizetni, úgyhogy még az se olyan jaj, hangos. Na hát. De szerintem 8 eurót simán megér, hogyha mondjuk ha 2-3 órát nyüstöli a gyerek, már akkor beljebb vagyunk. Mint sem, hogy bármi más, mit tudjuk, hogy Ez jót. egyébként igaz. Mit tudom, hogy GTA-zik helyette, és megtanulja, hogyan kell Na, kurvákat oda verni. jött hozzám több, voltam múlt héten egy rendezvényen, az múlt héten? Igen, múlt héten a svéd nagykövetség tud ilyen diátadós cuccem. A Minecraft versenyen, és ugye a zsűriztem, és ott a diátadón voltam. És több szülő odajött, de hogy nem csak azok, akik hozták azokat, akik nyertek, meg harmadikok, meg másodikok lettek, pont ebben a sorrendben, tehát sikerült jól elmondanom a dolgot, egyik irányból sem végig, na mindegy. Tehát nem csak az ő szüleik, hanem hogy egyéb random emberek, akik ott voltak a rendezvényen másokból, ők is odajöttek, hogy a gyerekük Minecraftozik, és hogy mit tudom, és mindenkinek azt mondtam, hogy ez lehetne sokkal-sokkal rosszabb. Sokkal rosszabb játékok is vannak a világon. Igen. Öldözhetne valami véres játékban is, igen. Én egyébként most kövezd meg, én úgy gondolom, hogy a Planet Coaster az kreativitás tekintetében nagyon ott közelít a Minecraft irányába. Planet Coasterben én ezzel egyetértek egyébként, tehát hogy kreativitás tekintetében azért nagyon-nagyon közel van, működő rendszerek tekintetében és mechanikák megértésében nem, és könnyedségben sem. Tehát hogy én a Planet, őszinte leszek, én nem tudom elképzelni, hogy a Planet Coasterben elmélyedjen egy gyerek. Mert egyszerűen bonyolult, ahhoz túl bonyolult az irányítása. Tehát ahhoz, hogy irányba forgasd a dolgokat, hogy nem csak lerakod, meg nem csak ilyenek, hanem amikor igazán elmélyedsz, és amikor igazán király dolgokat kezdesz építeni, ezt nem mondom, hogy szépeket, de igazán király dolgokat kezdesz építeni, az ahhoz szerintem túl bonyolult, hogy abban elmélyedjen egy gyerek. Minden esetre én úgy vagyok vele, hogy az is egy olyan játék, mint a Minecraft, hogy a kreatív módját azt így, amint lehet, nyugodt szívvel adnám a gyereknek. Én is mert igen, amint, jó. Amint látom rajta azt, hogy megküzd a feladattal, és mert ezért ennek tényleg az irányítás ez nem lett egyszerű nagyon, az igen. Ilyen forgatások, meg az ilyenek. Egyébként írtam a Frontier-esek neki egy ilyen kis feedbacket, és abban így írtam, hogy az irányítás és az építés még pár helyen így elbírna viselni egy-két ilyen user interface update-et, hogy kicsit így kézreállóbb legyen. Főleg akkor, mint most egyébként az utóbbi héten kiderítettem, hogy hogyan lehet barlangba vasútvonalakat csinálni, meg barlangvasutat csinálni. Megcsinálod a vasútvonalat, és utána köré megemeled a földet, és ott a cső. A vasút körül. Vagy... Lesülyezted a földet, megcsinálod a sínt, és visszaemeled a földet. Nem, az is működik. Úgy, van egy olyan funkció a sínnél, amikor építed, hogy bepipálhatod, hogy nem tudom, create tunnel, vagy valami ilyesmi. És akkor aha. Automatikusan kiválja maga körül a hegyet. És beállíthatod még, hogy milyen sugarú körben, tehát milyen széles legyen az alagút. Azt is. Aha. És ez annyira király. Az egyetlen probléma annyi, hogyha dekorálni akarod úgy az alagutat, akkor azt egy kicsit nehéz a kamerát úgy navigálni, hogy jól beássad. Igen, igen. Na, erre például kitalálhatnának még valamit, mert az úgy nagyon király lenne, de nem lehetetlen így se kidekorálni a dolgokat. Illetve kísérletezgettem ilyen víz alatti vasúttal, hogy így beviszed a víz alá. Sajnos azt nem engedi. Láttam videókat róla, hogy korábbi beta verzióban még megengedte. Most jelenleg már nem. Meg mondjuk a játékban a víz, az nem néz ki nagyon jól, ha alámész. Igen, tehát így tükröződik, az egy... minden ilyen... De az egy vízszint gyakorlatilag. Tehát, hogy ha jól tudom, a játékban jelenleg úgy működik a víz, hogy nem feltölti vízzel addig, ameddig te kijelölöd, hanem ahol te kijelölöd, oda húz egy vízfelszínt, és igen. Nincs alatta semmi. Igen. Tehát én mondjuk simán el tudnék képzelni majd később egy ilyen Aquapark DLC-t. By the way, a Planet Coasterhez nem sokára fog jönni egy ilyen téli update, ha jól tudom. Overwatchhoz is. Azt hiszem holnap indul, azt hiszem a karácsonyi event Overwatchban, és Havas Kings Row azért az mégiscsak Havas Kings Row. Sőt, egyébként évek után először, elméletileg, ha jól tudom, akkor idén lesz havas Summoner's Rift a LoL-ban. Mert ugye a LoL-nek a pályája, abból régen adtak ki havas verziót így karácsony környékén, de ezt évek óta nem csináltak. Tehát konkrétan abban az időszakban, amíg én loloztam aktívan, addig egyszer se csinálták. Oh. Egyszer se adtak ki hozzá a havas pályát, de kiadnak havas pályát is elméletileg. Úgyhogy azért ez, szerintem ez tök király. Minden a játékban szezonális, nagyon tudok. Amit szezonális. egyébként nagyon szívesen megnéznék egyszer, hogy azt hiszem van valami havas DLC van az a játék, ami városépítős és jó. Tehát technikailag jó. Városépítős és jó. Igen, és nem a Simpsons. A City Skylines-ra City gondolsz? Skylines. Ja, ahhoz van a Snowflakes. Na, azt például azt is nagyon adnám, egy havas karácsonyi kis városépítgetés. Ja, abba azt hiszem így néztem a videót, nagyon-nagyon hangulatosan néz ki, ott vannak még azt hiszem abba, csak hogy így, tehát ha jól tudom, villamosok, ugye a havaspálya, meg még egy-két ilyen extra, de például a City Skylineshoz nemrég jött a természeti katasztrófák DLC. Na, az például az a játék, az nagyon király, egyetlen egy dolog, hogy ezek a DLC-k azt hiszem ilyen 10 pár euróba kerülnek, viszont tartalmukat tekintve azért nincsenek annyira eleresztve. De annyira király az alapjáték így is, hogy ha más nem az alapjátékot, mindenképp ajánlom. A DLC-ket meg max ilyen nagyon durva leárazás mellett, de... Szerintem, hogy nekem azt hiszem van kapcsolatom ahhoz, hogy ezt megszerezzem. Nekem is, de most így annyira nem bonz. Nem én most nagyon, én időben. Most a havasra belelkesedtem, hogy lehet, hogy kéne karácsonyi stream. Karácsonyi streamet úgy tolni, hogy már itt akkor már mögöttem van a fa. Ja, és te meg egy Mikulás sapkába. Ez egyébként annyira tragikus, hogy így a Jézuskát már összemossuk a Mikulással. Hát karácsonykor Mikulás sapkában üldögélhetsz, mert ilyen kis... Na mindegy. Igen, én ugye én azért a két ünnep között egy kis nyugalmat tervezek, de azért valamennyi streammel mindenféleképpen, mert mégiscsak. Addig kéne még megnyomni igazából, még ezt az időszakot kéne nyomni karácsonyig. Én szerintem az lesz még, hogy betárazok a két ünnep közöttre pár videóval, addig, és amíg én beiglit zabálok, meg családozunk, meg mindenfelé megyünk, addig meg majd így lesz valami content azoknak, akik így nem bírnak YouTube nélkül lenni, vagy hiányolják a dolgot. Igen. Igen. Én szerintem 26-a magasságában le tudjuk a családi karácsonyt. Ja, én szerintem is így 26-a, nem még szerintem 27-én is lesz, mert nálunk ilyenkor olyan busójárás van. Tehát na várjál, hogy működik? 24, 25, 24 26. Nem, szerintem 25 mi... karácsony, 26 karácsony, és a 27 már hivatalosan munkanap. De nyilván nem. Mi most azt hiszem, mi kimaxoljuk a 24-et, úgyhogy emiatt a 27 ez nem lesz annyira vészes elfben. Hát aztán majd kiderül, tudod. Ja. Hát én is reménykedem abban, hogy azért esténként ilyen chill sessionöket be tudok iktatni magamnak, ahol csak így játszok, és így nem történik semmi extra. Hú, vannak ilyen játékok, amik itt így karácsonykor így szeretek azért így előkapni. És ilyen kis hangulatos. Micsodát például? Fú, hát a karácsonyokhoz eddig nekem mindig az XCOM társult be. Mert azok így októberben jelentek meg, és akkor így októberre jutott, vagy így decemberben még mindig azokat toltam. Tehát így az XCOM 2, az XCOM 2 kiegészítő, vagy az XCOM-nak az első kiegészítője. Uh-huh. Tehát ezek így mind ilyen október végén debütáltak, és így a karácsonyaimat tök jól kitöltötték. Jó van, én akkor nem sejlem, hogy én most azon gondolkozom, hogy vajon karácsonyra jönnek-e a kodhoz a kod 4-hez, volt egy karácsonyi map hozzá, a Crash... Ez a Crash Map volt, igen, a Crash Map-et megcsinálták ilyen havasra, meg hogyha légi csapást hívtál, akkor ez ilyen, tudod, ilyen száncsengő, ja, és ajándékok potyognak, mi? Így mondja, hogy ho-ho-ho, és közben lebombáz mindent. Ho-ho-ho, de ilyen, jó az. Ilyen éjszakai pályára csinálták meg, azt nagyon öttem. Én sok karácsony alatt kodoztam egyébként. Én amúgy csak szerettem kodozni, még a COD 2-t, meg a COD 4-et, azt nagyon-nagyon szerettem. Meg a Black Ops 2 a multiplayerét. Ezeknek is azért voltak karácsonyok, amikor ezt toltam így. Amíg vártam, hogy elinduljon a családi banzáj. Ja, most egyébként így nem is tudom, hogy mivel játszanék szívesen karácsonykor, melyik lenne az a játék. Általában mindig az, most így a Planet Coaster az, amire abszolút rá vagyok így épülve, és tényleg azt tervezem, hogy csinálok egy ilyen... hogy hívják? Nem speedrun, hanem... Amikor felgyorsítva játszod vissza. Timelapse. Jó, igen. Tehát egy ilyen timelapse-et, hogy megpróbálok csinálni pár óra alatt valami nagyon jól kinéző dolgot, és akkor azt így felgyorsítva visszajátszani a nézőknek, miközben én alámondok dolgokat, hogy Alámondok dolgokat. mit miért csináltam úgy benne, ahogy. És egyébként megnéztem egy-két ilyen videót, és így Ezek döbbenet, hogy milyen egész miket ki lehet hozni. Szórakoztató. Ja, és így azon kaptam magam, hogy így nézem, és így nem érdekel, hogy így már fél órája azt nézem, hogy egy csávó így hogyan igazgatja be ott a kis Volt szobrocskát, így a megfelelő szögbe ott a kiszögellés oldalában, és bozótokat köré, hogy jól nézzen ki. Ne, azt néztem, és közben azt így jegyzeteltem, hogy így ezt így hogy tudnám én valahogy emulálni. Volt egy videó, amit néztem egy ilyen egy ilyen apokaliptikus radioaktív világot épített a csávó, és annyira király volt, csak hogy néztem tőle, hogy így áldott a gépházam oldala megint. Lehet, hogy vissza kéne csavaroznom. Szóval, hogy így mondta, hogy azért, hogy de ezt nem találtam eddig szürkének, úgyhogy nem használtam, sok a szürkébb elemeket kerestem végül. Tudod, ilyen, és ez ilyen tök falra össze volt rakva. Ja, jó az a Planet Coast, én szerintem azzal fogok játszani sokat a szünetbe. Na, volt még másik két játékom. Az első, az még előző hétről maradt, az a Maze. Ezt több embernél láttam, és többen kérdezték, hogy tervezek-e vele játszani, és semmit nem tudok róla. Ez egy kalandjáték, tehát ez a vegyél föl valamit, és használd valahol máshol típusú, aha, ami főleg így a 90-es években volt nagyon menő. És ugyanez, csak első személyű nézetben. Nagyon abszurd. Tehát konkrétan ilyen beszélő kukoricák és beszélő plüspackók vannak benne. De szép egyébként. És emellett van egy ilyen nagyon, nagyon vicces története. Tehát a történetet meg ilyen kis cetolyák olvasgatásából és gyűjtögetéséből rakod össze magadnak, de tényleg nagyon viccesen van megcsinálva, nem túl nehéz, tehát gyorsan lehet vele haladni, nem nehezek így a feladványok, legalábbis ahol én tartok nagyjából ugye a játék közepén, és nem néz ki rosszul, hangulatos is, tehát szerintem egy abszolút korrekt kis játékocska lett belőle. Uh-huh. És mondom, ilyen beteg humora van, tehát így egy beszélő orosz plüsmackót kell összeraknod, aki utána így folyamatosan elkísér téged, és gátlástalanul, szemérmetlenül és megállás nélkül olt. Ez azért ez elég laza. Tehát az a menj arrébb, te idióta. Nem igaz, te idióta, hogy benne vagy képes azt bemászni és megcsinálni magadnak. Te idióta. Tehát kb. Ez a szint, és ez a szóhasználat. De egy nagyon poén. Úgyhogy én szerintem ez hosszú idő után egy olyan játék lesz, amit így a csatornám végigjátszás formájában így végig fogok vinni. Már csak azért is, mert van irányában érdeklődés. Aha. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a végkifejlet, de mondom, nagyon abszurd az egész. Tehát egy ilyen elvarázsolt világ, kukoricák, eléggé lineáris, tehát nincsen nagyon leágazás így a fő ösvényről, meg nem lehet elmenni. Jó, hát ez legyen a legnagyobb. De ez egy kalandjáték, és így kell hozzáállni. A Monkey Island-be se lehetett így elmenni a háttérbe, és ott így megnézni, hogy mi van a színfalak mögött, meg semmilyen más. Igen, ez alapvetően azért ez benne van ebben a játék kategóriában. Tehát hogy azért ez viszonylag ritka az, hogy te elkalandozzál az ilyenekben. Ja, de mondom, nekem ez egy ilyen nagyon kellemes meglepetés volt, mondjuk már egy jó ideje szemezgettem vele, mert így megláttam a trailerét, hogy egy beszélő kukorica, mondom, what the fuck? Ezt muszáj lesz megnéznem, hogy ez mi, és ráadásul szépen néz ki, ahogy te is mondtad, szóval nincsenek vele gondjaim. Nagyon. Annyi talán, hogy nagyon, nagyon egyszerű, tehát nincsenek különböző beállítási lehetőségek, tehát az első videót még a megjelenés előtt úgy rögzítettem, hogy nem lehetett kikapcsolni a motion blurt, jaj, ami elég brutális volt, és most is csak úgy van motion blur nélkül, mert parancsorban most már a devek kirakták a Steam-es oldalnak a fórum alá, hogy lehet kikapcsolni így az Inifile hekkelésével a motion blurt. Mert annyira nehéz egyébként oda egy kis kezelőfelületet rakni, és azt mondani, hogy jó, tessék, kapcsolt ki. Igen, tehát ilyen nagyon minimál a beállítási lehetősége a játéknak sajnos, de ezt leszámítva mondom így. Egy Valahogy a darabot az medve ajátékot. leírásánál kihagytad a robot kezet. Engem a robot kézzel meg lehet venni kilóra. Ja, van robot keze a medvének, és nem tudom, ilyen, bele kellett tuszkolni valami vackot. Tehát a medvét azt úgy raktad össze, spoiler, hogy egy hátizsák a hátára, amiben mit tudom én mi van, rá kell rakni valamiért egy robot kezet, és a hátizsákba még beletuszkolsz ramot. És akkor így életre kell a medve. És így, what? Tehát így nagyon abszurd a játék. De nem ókás, és élvezem. És hogyha tényleg odafigyel az ember arra, amiket így össze lehet szedegetni, ilyen cetojákat megolvasni valót, akkor egy ilyen egészen érdekes sztori bontakozik ki belőle. Aha. Amit így a az maga helyzet, módján hogy próbálok interpretálni, de ahol azért itt mászkáltok, azért az már egy alapvetően elég érdekes felvetés, tehát hogy kerültetek ebbe a bunkerba. Ja, hát igen, tehát egy ilyen eléggé jó elvarázsolt ilyen kukorica földön kezdődik az egész. Aztán utána lekerülünk egy kutatóbázisra, és most meg egy ilyen, gyakorlatilag egy nukleáris siló környékén Aha. mocorgok, aztán még ki tudja, hogy hova jutunk el. Tehát így, Szóval ez így érdekes játék volt nekem. Meg lesz is annak valószínűleg. Tűnik egyébként, meg mondom, sokan kérdezték tőlem, hogy én például akarok-e, és így meg tudod így, nem annyira. Így. Szállj fel a hype trainre, te is. Én az a helyzet, hogy sajnos jelenleg az életemben egyetlen egy hype train fér bele, ami pedig nem más, mint a Star Wars. Ho-ho-ho. Most szombat, ugye? Nem. Csütörtök az első, és péntek a második vetítés, amire én megyek, és szerdámtól, szerda éjféltől, tehát úgy, hogy szerdáról csütörtökre villadó éjféltől vannak már, azt hiszem, a premierek, én nekem arra nincs jegyem, de van másnap délre, úgyhogy minden rendben lesz. Miért van ez az érzésem, hogy jövő héten masszív Star Wars streamünk lesz? Attól függ. Jön-e véletlenül Victoria? Hát már csak azért is. Ha ő jön, akkor igen. Én egyedül... is. Én egyedül is. Nézd, mi van? Van ilyen, nem? A lépegető. Cuki. Tudja mondani, hogy nem. Nem akarok spánót. Szóval én jelenleg egyetlen egy hype trainre tudok felülni, és ez a Star Wars, viszont az megvan, köszönöm. Az nagyon, az... Nagyon-nagyon várom, nagyon várom. Ez nagyon adja. Igen. Ugye még mindig tolom a karácsonyi kalendárium kinyitogatós videókat, és abból is vannak ilyen kis cukiságok, kis király dolgok. És minden nap kikerül belőle egy videó, és az emberek nem... Mert mindig így kérdezik, hogy ezeket felvettem előre, és így nem. A saját ünnepemet nem teszem tönkre. Ezeket mindig aznap nyitom ki. Ennyi. És sokkal autentikusabb is így. Igen, csak maga a halál. Egyébként. Én... Mármint, de tényleg, tehát én most nem viccelek, az, hogy alapvetően ennek a videónak a gyártását, ezt tökélyre fejlesztettem. De tényleg, tehát ez tökélyre van fejlesztve, nem tudok új zenét vágni hozzá, mert erre egyszerűen nincs időm, de nem is akarok igazából, mert nekem tetszik, és egy, nekem az volt az eredeti elképzelésem, tehát egy, nekem tetszik, kettő, az volt az eredeti elképzelésem, ugye, hogy egy kés sablomba minden nap csak rögzítenem kelljen a képanyagokat, és csak bele kelljen tolni. Na, ez kész van, tehát ez konkrétan teljesen tökéletesen kész van, de annyira, hogy a zenében be vannak ilyen kis pontokkal jelölve azok a vágópontok, ahol ugye vágom a snitteket általában, amikhez ugye csak oda kell tolni a képanyagon. Tehát, hogy anélkül is most már megy a megvágásra, hogy azt hallgassam, ami azt jelenti, hogy hallgathatom azt a zenét, amit én szeretnék, és akkor csak a végén, amikor megnézem egyben, akkor hallgatom vissza ténylegesen, hogy jó is-e, meg illeszkedik-e minden, és most már elég zökkenőmentes a production, és nagyjából, azt hiszem mostanra eljutottam el arra a pontra, hogy átszetapolással együtt, mert nyilván át kell raknom hozzá a fényeket, tehát hogy le kell szednem a zöld hátteret, át kell raknom a fényeket, és visszaszetapolással együtt is megvan 35 perc alatt, felvétellel, összerakással, mindennel együtt, 30 perc alatt, és akár ha sietek, mondjuk. Úgyhogy most már ez így már így nagyjából Photoshoppal mindennel, tehát tudod, az összes kép, csak ugye minden már annyira annyira gyorsan megy, hogy ma 12-e, ma került a 12. videó. Tehát, hogy most már mindent annyira összesen tudom, hogy mit, mikor kell csinálni, tehát, hogy először behúzom, elkezdem vágni, megnyitom a Photoshopot, mire a Photoshop betölt, addigra még a helyére húzok, helyére húzom ezt meg azt, és akkor átmegyek a Photoshopba, megcsinálom a képanyagokat, visszamegyek, berakom a képanyagot, behúzom a fédeket, elkezdem betolni a különböző, és akkor így tudja, annyira dinamikusan tudok már rajta dolgozni, hogy ihaj, és nagyon élvezem egyébként. Nekem 3 éve volt egy ilyen elvadult ötletem, hogy minden advent naptári napra egy új videó, ilyen adventi tematikájú, vagy nem annyira jó adventi munka. Tematikájú, és akkor volt között animáció is, egy vagy kettő, volt ilyen rövid kis karácsonyi játék, meg ilyen nem karácsonyi játék is, de így minden napra egy, azért arra emlékszem, hogy az így megterhelő is volt, de akkor ez egy jó munka volt. Mi a GameStar-nál csináltunk egy teljesen fura ilyen, így utólag így visszanézve, nagyon-nagyon nehezen indokolható zombi kalendáriumot, azt hiszem. Nem vagyok benne biztos, hogy most hogy volt pontosan, de azt hiszem, zombi kalendárium, azt hiszem úgy volt, hogy minden napra egy más zombis játékkal játszottunk. Tehát, hogy konkrétan minden napra volt egy videó, egy külön, vagy lehet, hogy nem minden napra egy külön zombis videó, de hogy vagy külön zombis játékból, de hogy így majdnem. Megpróbálom megkeresni. Csináltunk vicces dolgokat a GameStar-nál. Adventi. GameStar The Walking Dead Survival Instinct. Igen, az annak a része volt. Ez a... Az az adventi kalendáriumnak volt a része. Ez eddig oké, okay, de hogy hol a többi rész? Mert tudom, hogy ebből volt még. Dead Island Riptide. Dead Island. Ó, megvan. The Walking Dead. Black Ops 2 Zombies. Umbrella Chronicles második rész. Resident Evil 2. Na és jó, ezek mindegy, mint egy adventi kalendáriumnak. House of the Dead. Black Ops 2 Zombies a Farm. Igen, ez egy fura megközelítése volt az adventnek, de mindenféleképpen működőképes. De miért, hogyha átgondoljuk a dolgot, tehát ugyanúgy, ahogy ma a 21. század fogyasztói társadalmára már ezt a zombi kultúrát így rávetítik, és ezért van ennyi zombi kultusz is. Tehát, hogy ugyanúgy az advent is, ugyanaz a fogyasztás, ugyanaz az egymást öldöklő ajándékokért, egymást taposó ember. Jaj, ne is mondd, be kell ugyanaz a zombi, ugyanaz a zombi. Tehát az még szerintem egy nagyon találó ilyen párhuzam is. Szombaton bementem az egyik közeli plázába, hogy visszakapcsoltassam a bankkártyámat, nyilvánvalóan az OTP az egyetlen hely, akik vannak van pofájuk bezárni 4-kor. Hanem korábban, mindegy. És tudod, amikor így csak ameddig el kellett jutnom odáig, meg aztán fölvenni HDMI kábelt, és tudod így, de jó Isten, mennyien vagytok emberek. Mármint én értem, de hát feltalálták már az online vásárlást, csináljunk meg magunkkal valamit. És ilyenkor mindig rájövök, hogy igazából nem is szeretem az embereket. Pedig el kell majd mennem még egy komolyabb vásárlókört a karácsonyi ajándékok csomagoló papírjait illetően. Meg az ajándékokat magukat. Hát nekünk is lesz pár körünk még, ilyen kajavásárlás, meg hasonlók. Ó, azt mi hazahozatjuk, úgyhogy. Azt mi megspóroljuk magunknak, én ezt nem bírnám le türelemmel. Hát én sajnos muszáj vagyok elszenvedni, pedig én is egyszerűsítenék sok mindenen. Azért. Na, volt még egy játékom viszont, ami pedig nem más, mint a Rise and Shine. Ami meg egy ilyen action puzzle platformer. Jaj. És tényleg nagyon gyönyörűen néz ki, ilyen kézzel rajzolt az egész, és arról szól, hogy egy ilyen kisgyerekkel vagy, aki kap egy beszélő pislogó fegyvert, és rommá kell lőnöd vele mindent, ami az utadba kerül. Közben pedig vannak ellenfelek. Indokoltnak hangzik ez a játék. Vannak ilyen kis feladványok, amiket meg kell oldani, és a töltényeket pedig így upgrade-eled, vagy hát így szedsz föl ilyen upgrade-eket a fegyverhez, amivel más tulajdonságú töltények lesznek, illetve lesz olyan töltényed, amivel tudod irányítani a golyót az egérrel, hogy milyen irányban, milyen gyorsan menjen, és így tudsz például ajtókat kinyitni, és az egész mögé egy olyan durva negyedik fal döntögető narráció társul. Tehát konkrétan csak ez alatt a kb. 30 perces ilyen demo alatt, amit ugye most így ki lehetett próbálnom így a játékból, kb. 10 plusz videójáték utalást számoltak össze a kedves nézőim, tehát így az FTL-től kezdve a Flappy Birds-ön át, a nem is tudom mi volt még, de így... De durva. Csomó van, csomó, és ezt mondom csak az első két pálya is. Emellé mondom, a játék az pedig így tök szépen néz ki, hangulatos és ötletes is. Tök hangulatos egyébként, és azt nézem, hogy tök hangulatos a grafikája. Igaz, hogy ez a pisztoly az akkora, mint a kis csaj magad, de hogy a grafikája az tök hangulatos. És hallod... ez akinek a videóját nézem jelenleg, az nem nagyon ügyes ebben a játékban, úgyhogy nézem inkább a tiédet. És hallod, a boss harcok, amik vannak benne, iszonyatosan kemények, most szerintem oda tekerek egy picit. Tehát, hogy a boss harc maga pedig így elég durva volt, tehát elsőre én nem tudom hányszor haltam meg rajta, meg így elég brutális halálokat lehet benne halni, szóval írták is, hogy nem feltétlenül a legkisebbeknek való a játék ebből a szempontból, tehát így repkednek a végtagok rendesen. Az előbb láttam egyébként, hogy egy gyönyörű fejes rét gyakorlatilag leszakította a fejét. A... Igen. És az a csodálatos benne, hogy így a sztori szerint az van, hogy akinél a fegyver van, annak végtelen respawnja van, tehát halhatatlan. Aha. És a guide-ok, tehát a kísérők kísérik az ő minden egyes léptét. És akkor így indokolják meg, hogy te vagy a kísérő konkrétan, és így utalnak rád, hogy te kíséred a karaktert, és ettől lesz ő halhatatlan, de amint te kilépsz a játékból, és nem kíséred tovább, akkor halandóvá válik, és meghal, vagy megszűnik létezni. Tehát így folyamatosan törik át a negyedik falat a játékban. Minden de ez tök király, ez tök ötlet, és meg tényleg tök jól néz ki. Jaja. Tehát utoljára nem is tudom, ami... Nem nekem való, de tök jól néz ki. Ilyen nagyon szép rajzolt grafikára, amire így először az eszembe jut, az az Ori and the Blind Forest. Aha, de ez nem ez a fajta grafika azért. Hát szerintem azért eléggé hasonlít. Ott repül a Flappy Birds mindjárt, azt ott lehet látni. Ott a madarak között. És most jön az egyik boss, aki így nem picike. És hát a boss pedig arról szól, hogy így meg kell fejteni, hogy milyen képességei vannak, és azokat hogyan lehet counterelni. Jaj, ne, az ilyenektől nagy vérzést kapok előbb vagy utóbb. Kívül nem, igazából abban az esetben, ha nem vagyok ügyes bennük, és nem vagyok ügyes bennük. Aha, megvan a Flappy Birds. De én most jutott oda a videó, ugye nálam. Ja, hát van egy fél perces delay. Nagyon, nagyon kemény a játék. És ez, ha jól tudom, valamikor január-február tájékán jelenik majd meg. Úgyhogy ez már 2017-es, csak... így a demóját, azt így 2016 végén így kiadták. Hát akkor ezt nem rakhatod bele sajnos a 2016 legjobb évben, meg rosszabb listádban se. Nem is baj, hál' Istennek bőven sok van a jó listában, úgyhogy igazániból azon gondolkodom, hogy hogyan kell kurtítani. Már egyébként így megvannak a listák, de még egy picit így cizellálok rajta szerintem. Én tényleg gondolkoztam ilyeneken, de nem, nekem ez valahogy nem tudom, nem adja be. Vagy egészen lehet, hogy simán azért, mert hogy túl, nem is tudom, hogy mondjam, túl keveset játszottam egy-egy játékkal ahhoz, hogy berakjam, illetve az igazi nagy kedvenceim, azok meg örök klasszikusok. Tehát, hogy az... Én ilyen szempontból úgy vagyok vele, hogy próbálom objektívan nézni. Aha. Tehát, hogy így, amit lerakott a játék, és azt akár már fél óra alatt is így láttam belőle, vagy pedig, ha a játék volt annyira jó, hogy mondjuk 8-10 órára maga mellé láncoljon, akkor az jelent valamit. Akkor az jelent valamit. Igen. Ez igaz. Egyébként igen. Jó esetben jelent valamit. De például olyan, mint hogy a Beholder, azt már csak így a kulturális referenciája miatt is így beteszem. Tehát, hogy így ilyen szempontokat is nézek. Tehát, hogy nem feltétlenül a Beholderrel játszottam idén a legtöbbet, de amiatt, amit az a játék így kommunikálni akar, így a történelmünkről, így a közelmúltot érintően, az legitimálja, hogy benne legyen. Igen. Azt meg inkább nem is akarom így végig gondolni, te jó Isten. Igen, ezt inkább mondom vagyok, hogy nem is. Nagyon sötét dolgok várnak akkor ránk. Úristen, mennyire jó ez a mechanika, hogy egy ideig irányítottad a lőszert. Ugye? És aztán pedig el kell lőnöd. Hát de ez tök jó. Mondom, és ez ilyen tök ötletes kis ötvözése így a puzzle mechanikáknak, meg az akció mechanikáknak, és emellé egy tök jó narráció is társul. Mondjuk angol tudás nem árt mellé, de... Jó, de hát ez egy csomó, tehát ez alapvetően gyerekek az életetek mellé nem árt egy angol tudás. Nem Igen. rossz még egy nyelv, vagy még több nyelv, de egy angol tudás nem árt. Szerintem. Ja, így 2016-ban azért már erősen ajánlott, mint világnyelv. Jaj, képzeld, visszamentem rasztozni is picit. Jaj, jaj, boly, miért kell az neked? Vannak már barlangok is benne, és megnéztem jól, hogy milyenek. És jók? Ja, tök jók. Mondjuk el lehet bennük tévedni, mint az állat, meg így halálcsapda a barlang, meg így leesel, eltévedsz, meghalsz, lelőnek, de így tök jó nézni. Mondjuk én most direkt egy olyan szervert választottam, ahol így nulla ember volt online, tehát így nem bíztam a véletlenre a dolgot, és még a stream alatt így megtaláltak nézők, tehát így annyira, így nem tudom, vicces, így betalálnak emberek így is, így. Mármint, hogy ne, tehát egy olyan szerven indult el, nem volt senki, és akkor egyszer csak megjelentek nézők? Igen, nem tudom, hogy Oh találnak meg. boy. Hát Steamen keresztül egyébként nem, valahogy biztos, hogy meg... Oh, te jó Isten. Hát ez mennyire kellemetlen már. És akkor érted, Len vagy a legmélyebb bugyrában, és ezt csak így melléd áll, és így, hello? Nagyjából egyébként valami ilyesmi volt, de egyébként abszolút jó fej volt a kompanionom, aki így ott mellém szegődött. Tehát így jött, kérdezte, hogy segíthet-e, de én ilyenkor úgy vagyok, de meg így általában mindig, hogy így próbálom így magamnak így kitapasztalni, Persze, meg farmolni a igazából dolgokat. egy ilyenben simán át tudod lépni gyakorlatilag azt a részét a játéknak, ami szórakoztató. Tehát mit tudom, odajön, azt ad egy fegyvert, és kösz. Igen. És akkor persze, most attól mindenkit le tudok Úristen, lőni, ami tehát sír, de így hogy... csak hogy így a referenciákat, tehát hogy amíg nekem fegyverem volt, vagy fegyverem lett ebben az új rászban, az így hetek szenvedésébe kerül általában nekem. És most ha valaki csak így egy AK-47-es, akkor én meg úgy így most így 2 hét világát adtad oda nekem, meg egy 2 hét izgalmát, Két mindenét, hét igen. izgalmát vetted el tőlem igazából azzal, hogy ezt a kezembe nyomtad, de nagyon szépen köszönöm. Igen. Ja, hát az a Játszottam játék az egyébként, nagyon, nagyon egyedi. játszottam egy streamet a Divine-on, ugye a csodás friss készülő szerverünkön. Ja, igen, arról mesélj, milyen formában létezik. Egyébként tök jó volt. A jelenleg egy ilyen erős limit volt rajta, tehát úgy működött, hogyha megtelt volna, vagy ilyesmi, egyébként írták is páran, hogy ez így megtörtént, akkor így egyszerűen nem látszódott volna a külvilág számára. Mi ezt azért kellett beépítenünk, hogy véletlenül se szaggasson, vagy véletlenül se lagoljon ezért. És vannak tök ötletes, mindig meglepődök, milyen jó kis játékmódok vannak egyébként. Játszottunk egy játékmóddal, hogy ilyen, van egy megépített pálya, és sárkányok köröznek fölötte, és mindig kiszemelnek egy játékost, és arra így rárepülnek, és aztán így visszamennek, és ahol rárepülnek, ott rombolják a pályát, meg lökik a játékost is. És ugye nyilván az a lényeg, hogy kimaradt tovább a pályán, meg ilyenek, tehát ilyen tökéletes is ilyet volt, egy másik, amiben nagyon szeretnék lehetőleg hamarabb tartalmat csinálni, hogy van egy ember, aki mutogat, ő középen van egy arénában és épít, és kap egy szót, és azt kell elmagyarázni gyakorlatilag Minecraftban, tehát tudod, ilyen asszociációs, nem is asszociációs feltétlenül, de ilyen lerajzolós, megmutatós játék. Szóval én viszonylag jó, nagyon jól el voltam vele, viszont van egy PvP részleg, és te jó Isten, ha még éltél bénas embert a PvP-ben. Úgy kergettek végig az egész pályán, mintha kötelező lett volna. Így, tudod, amikor így valakivel végre békét kötök, és erre, mert van benne ilyen békekötés mechanika, tudod, hogy így szövetségesek lesznek, és akkor nyilván volt, aki szövetséges akart velem lenni. És akkor tudod, amikor így végre valakivel szövetséget kötök, és valaki rám ront hátul, és így agyonver egy péklapát, és így jó, kösz. De fan Ja. volt egyébként, így első szintben kifejezetten fan volt. Jó van, hát kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz az jó a végén. Hát én Én drukkolok. is. Nyilván mindannyian Drukkolok. azok vagyunk. Nyilván mindannyian azok vagyunk. Drukkolok. Azért nem baj, hogyha van konkurenciája a jelenlegi nagy Minecraft szervereknek. Látjuk majd, hogy konkurenciák leszünk ebben, de ja, igen. Igen, reménykedünk benne, tök jó lenne. Hát meg szeretnénk egy kicsit máshogy megközelíteni, aztán még kiderül, hogy sikerül-e vagy nem. Na ja, én viszont így ezekkel játszottam, meg Hearthstone-ozok most nagy erőkkel. Jó lett az, akinek tetszik. Igen? Aha. Én nem tudom, én valahogy annyira nem tudom... nem tudom. Nem találom meg feltétlenül magamat abban a játékban. Hát, hogy így nem érzem azt, hogy így akarnék vele leülni játszani, amilyen tök fura. Na jó, de te nem is vovoztál úgy. Nem. Tehát soha. Ott azért az nagyon erősen bejátszik az is, hogyha vovoztál. Ez ennyire viszi a hangulatot? Hát nagyon sok olyan lap, meg olyan karakter van benne, amilyen vovos múltbéli emlékeket penget, vagy azokon penget, inkább úgy fogalmaznék. És jó, meg hát megmondom, a játékmechanika az meg magáért beszél, tehát élvezetes az egész, és így leakadsz rajta. Észre sem veszed. Tehát így, nekem olyan gyakori volt régebben főleg, de most is elő-elő fordul néha, hogy így éjfél körül még belogolok, hogy így, na jó, hogy csinálják meg gyorsan ezt a küldit, egyet kell csak nyernem, és megvagyok, és hát így nem úgy jönnek össze a lapok, és így hajnali kettőkor azon görcsölök, hogy nem igaz már, hogy ez a rohadék sámán még megint nyer, és így mennék már aludni, engedné győzni. Igen. Olyankor azért már szépeket gondolok így az ellenfeleimről, amikor ilyen abszolút bullshit kategóriával még 8-szorra is elvernek, és ilyenkor így gondolkodok, hogy lehet, hogy nem most kéne ezt játszani, mert ilyenkor már csak az igazán hardcore kocka őrültek játszanak valószínűleg, és én pedig nem vagyok hardcore, csak kocka őrült, tehát ez a skillem hiányzik. Igen, a skill az, ami megkülönböztet minket ettől a dologtól. Ja. No. Hát én úgy érzem, hogy lassan viszont időnk vége felé közelítünk. Nem is feltétlenül az időnk vége felé, mert egyébként így behúzhatnánk azt, hogy később kezdtük ilyenek. Én konkrétan az energiáim vége felé közeledek. Hát igen. Azért ez is egy hosszú hétfői nap volt. Bár hamarosan ugye közeledik a karácsonyi nekem időszak. Sikerült ma is betegeskednem, hála az égnek. Hát... Valamivel elcsaptam a gyomrom. Úgyhogy... Van most megint pár ilyen járvány, meg influenza, ilyen... Ez nem tudom, hogy ez mindegy is igazából. Tegnap este már nagyon nehezen aludtam el, tehát hogy fél háromkor még forgolódtam, fél négykor már ébren voltam. Úgyhogy nem... Tudod, erre volt szükségem nyilván, tudod, ez kellett. Viszont használtam a CubeCast-et egy kis közleményre? Persze, nyugodtan. Szóval az a lényeg, hogy a holnapi nap folyamán még nem tudom mi, de valami kavarás biztos lesz a Minecraft-tal. Mert este megyünk a 17. kerületbe családi eventre. Én most elgondolkoztam azon, hogy vajon anyukám nézi a streamet, és így ezzel most elárultam-e, hogy megyünk ki hozzájukba, de valószínűleg nem. Ha nézed, akkor nem megyünk holnap. Nyilván. De emiatt mindenképpen lesz valami kavarás a Minecraft streammel, viszont még nem tudom mi. Mert nem tudom, hogy meg tudom, tehát, hogy vagy elmarad, vagy előrébb hozom. Ez a két opció van. Igen, ez a két opció van. Szerintem előrébb fogom hozni, de nem vagyok ebben 100%-ig biztos. Úgyhogy erről majd volna figyeljétek a Twittert. Ja, köszönöm. Meg amúgy is figyeljétek a csatornákat, mert az van egy ilyen kis harang, nyomjátok meg. Igen. Én például a héten Csonti összes videójáról kaptam figyelmeztetést, mert megnyomtam a harangot az előző streamben. Ja, aztán ha idegesítő, kapcsoljátok ki és nézzétek manuálisan őket. Ez is egy opció. Ez is egy opció, bár egyébként láttam a cseten egy embert, aki írta, hogy leiratkoztatta rólad múlt héten, és yeah! Aztán pedig visszairatkozott, és láttam egy másik emberkét, aki megmondta, hogy ő meg két videóról maradt le eddig a héten tőled. Az nice, köszönöm YouTube, tényleg. Annyira motivál, amikor ilyeneket hall az ember, tényleg. Igen, ez motiváló. Tehát ha valami motiváló a YouTube-on, akkor az ez. De a lényeg az, hogy amíg így nem kopunk ki teljesen az emlékezetetekből, és így gondoltok arra, hogy ez a barom hátha csinált videót miért nem látom, és boy, rákeresek, akkor neofudám, így kiveredett a megoldódik a stream, és probléma. rájöttem, hogy felesebességgel nézem. Az mondjuk érdekes lehet. Felesebességgel megnézni ezt a streamet. Akkor egész érdekes hangunk is van, nem? Ó, nekem rendszeresen nézik a streamemet gyorsítva, lassítva. Mindegyiken nagyon jókat mulatnak. Nem csak a streamjeimet, a videóimat is rendszeresen nézik. Lassítva leginkább egyébként. Ja, mert akkor már 8 órás egy streamed kb. Igen. Egy full műszakot letolnak veled. Ó, és apropó, képzeld el, lesz egy 24 órás streamem. Mikor? A 22-23. Mert elértük a 250 ezer feliratkozót. Na, nagy gratuláció. Nagyon ezzel. Szépen köszönöm. Sőt, egyébként most már a YouTube 251 ezerre kerekíti. Ami azt jelenti, hogy 250.521. De mindegy, az a lényeg, hogy felfele kerekíti. Na, hát akkor 22-23 lesz mit nézni. Hát ott lesz. Ott lesz. Evel csak tudod, mi az egyetlen probléma? Akkor állítanék fenyőfát? Igen, tudom. Nem, csak hogy... gyakorlatilag akkor már így többekről tudok, akik akkorra terveznek ilyen nagyobb streamer sessiont, hogy ott akkor így vannak dolgok, lesz amik érdekelnek, konkurencia. És vannak dolgok, amik nem. Mindig van konkurencia, egyébként most már tényleg az van, hogy majdnem minden este legalább 2-3 párhuzamos stream megy. Tehát ugye ezzel egy bizonyos ideig erre tudok figyelni, tehát arra figyelek, hogy a VR 21-én lévő streamjére ne streameljek rá, azt megteszem szívesen, viszont azt, hogy most minden gyűjtsék össze, hogy ki mikor streamel, az a helyzet, hogy ja, nem is ezért, nem is ezért. Nézzék majd vissza az emberek. Nem is ezért, ezt most inkább így nézői szempontból gondolom, hogy nézném mind a kettőt, de egyszerűen így nem lehet, vagy időszűkében, vagy feleségében. Streamel még amúgy? Te vagy, te mire gondolsz? Vagy te is streamelsz, vagy... Ja, hát ilyen maratonit nem akarok, de lehet egy este max így streamelni. Jó, hát akkor. Nyilván nyugodtan. De hát az lesz. Így, az semmi nem lesz a tietekéhez képest. Hát nem, a miénk se lesz nagy cucc. No, abszolút szét van csúszva minden jelenleg a napjaimban, úgyhogy a szervezésre egyenlőre odáig jutottam, hogy Dave naponta rám ír, hogy akkor megvan a program, és visszaírok, hogy még fejben sincs. És ezt így 22-3? 22-23, úgyhogy ezt így karácsony előtt így 20-ig szemrebbenés nélkül fogom húzni, csak figyelj. És aztán meg majd így körbeírok, hogy így valaki, és vagy nyilván nem akar majd senki csatlakozni, mert nyilván mindenki karácsonyozik inkább már otthon a családjával. Ja, de valaki lapátolja össze utána Viktort a falák minimum. És egyébként az fog történni, hogy előtte már, ha minden igaz, felállítom a fenyőfát, és akkor már az működni fog. De hogy ez az időszak, ez már amúgy nekem általában szünet. És így most így az lesz, hogy így kifolyok így a székbe, így befolyok így az ágyba, és alszom másnapig, de nem nagyon sokáig, mert jön az első családi session, utána jön a második családi session. Úgyhogy igen, jó lesz. Ez ilyen. Na, viszont mi nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet. Ez volt a CubeCast 66. adása. Jövő héten ugyanígy jövünk korábban remélhetőleg, mint ma. Elnézést tényleg még egyszer mindenkit. És ha minden jól megy, akkor Viki és talán még Simon is csatlakozik hozzánk. Teljes létszámos CubeCast lenne az igazi király, főleg azért, mert Star Wars, te jó Isten, mi lenne itt akkor. Igen, bár mondjuk én azért majd igyekszem ezt a full Star Wars contentet szabotálni valamennyire, de nyilván, mert nem nézel jó filmeket. Igaz. Én nagyon, úristen, nagyon hype vagyok erre a Star Wars-ra. Jó, de mindenképp szentelünk neki időt. Na, és akkor most jöhet a vicc. Az a helyzet, hogy, hogy Tomi, ő írta azt, hogy a 13. oldalon a második vicc, viszont az a baj, hogy a 13. oldalon, hogyha megnézitek, akkor az első vicc ez egy mondat, és hogy ez a második, vagy ez a második. Úgyhogy feltételezzük, hogy a rövid a második. Willem interjú az atlétikai VB női 800 méteren győztes Kaster Semenyával. Nice. Mit üzen azoknak, akik megkérdőjelezik női mi voltát? Leszophatnak. Jó van. Jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok. Ez nem élem, ez volt az. Jól Nem van. kérdezem, ilyen jó ízét nevet. Nem. Nem baj. Eltózárás. Megvettük.